Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 10 Temmuz Salı, yıl 2018, ay 7, gün 191, Hızır 66. 1439, Hicri Şevval 26, 1434, Rumi Haziran 27. Dünya Hukuk Günü. Günün tarihi, 147 yıl önce bugün, yani 10 Temmuz 1871 yılında 15 ciltlik Geçmiş Zamanın Peşinde adlı eserin yazarı Fransız romancı Marcel Proust doğmuştu. 56 yıl önce bugünse, yani 10 Temmuz 1962'de Birleşik Amerika kıtalar arası haberleşme bağlantısını sağlamak amacıyla Telstar uydusunu uzaya fırlatmıştı. Günün sözü: mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır. Lord Byron. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Johnny Love'dan Que Bonita adlı parçayla yaptık. Mi Mexican albümünden geliyordu. Meksika ve ölüler diriler konusundan bahsediyor Eduardo Galeano Hikaye Avcısı kitabında. Şimdi ona bakalım. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Armağan. Bir keresinde ölüler ve diriler konusunda çok şey bilen Fernando Benitez'e her 2 Kasım'da Meksika'da geri gelen ölülerin neden her zaman ya da neredeyse her zaman erkek olduklarını, neden hiçbir zaman ya da neredeyse hiçbir zaman kadın olmadıklarını sordum. Bana doğrudan cevap vermek yerine rahmetli Juana'nın hazin hikayesini anlattı. Fernando bu talihsiz olayı Çihualtepec'teki Juana'dan dul kalmış Pafnucio adında birinin ağzından dinlemişti. Pafnucio daha sonra başka bir kadınla evlenmişti. Çünkü ben yalnız olmak için doğmadım demişti. Ölüler Bayramı yaklaştığında Pafnucio işinden ötürü uzaklarda, çok uzaklardaymış. Bu yüzden kendi üzerine düşeni yeni karısına havale etmiş. Ölü Juana için küçük bir sunak hazırlamasını ve oraya bir armağan koymasını söylemiş. Yeni karısı küçük sunağı hazırlamış, armağan olarak da ateşte kızdırılmış bir taş koymuş. Sevgili Pafnucion sana bu yemeği gönderiyor. Rahmetli Juana o ateşi ağzına alınca feryatları çok çok uzaklardan bile işitilmiş. Düşünsenize diye anlatmış Pafnucio. Adaleti sağlamak için hiç durmadan dört nala geldim. Sizden saklayacak değilim. Ben her zaman barışsever biriydim. Hala da öyleyim. Bu yüzden yaptığı kötülüğü bana itiraf edince ona sadece birkaç kırbaç indirmekle yetindim. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün de kısaca 1921'de bugün Belfast'ın Bloody Sunday diye bilinen kanlı pazar olayı var. 16 kişi ölüyor, 161 ev yıkılıyor. Bu isyan var ve Belfast'ta, Kuzey İrlanda'da bayağı silahlı çatışmalar da oluyor. Derin devletin de içinde bulunduğuna dair bazı işaretler var ama fazla kurcalamayalım. 1985'te Greenpeace, onun gemisi Rainbow Warrior bombalanıyor ve Auckland'da, New Zealand yani Yeni Zelanda açıklarında, Auckland limanı açıklarında Fransız DGSE yani gizli servisi ajanları tarafından bombalanıp batırılıyor. Tehlikeli işler yaptığı için, Fransa'nın nükleer denemelerini engellemeye çalıştığı için bu tehlikeli işi önlesin diye. Önlüyorlar zaten Fransızlar. Bir de Fernando Pereira diye bir aktivist, yeşil gönüllüsü orada hayatını veriyor, kaybediyor. 2017'de de Irak İç Savaşı'nda Musul tam olarak özgür kılındı deniyor. İslam, Irak İslam, IŞİD nedir? IŞİD'in açılışı Irak-Şam İslam Devleti. Devleti tarafından Musul ilan ediliyor, bağımsız ilan ediliyor. Türkiye'de evet. Musul ve Basra'da yeni konsolosluk açıyormuş. Onun haberleri de gelmeye başladı. Milliyet Gazetesi yazarı Didem Özeltümer, Türkiye'nin IŞİD tehdidiyle kapattığı Musul ve Basra konsoloslukları ile alakalı olarak yeni gelişmeler olduğunu yazmış. 4 yıl önce kapatılmıştı Musul ve Basra başkonsoloslukları, şimdi yeniden açılacakmış. Ama bir yandan da çatışmalar da devam ediyor. Mesela İran Musul vilayetinde IŞİD'in üst düzey sorumlusunun bölgedeki aşiret güçleri tarafından öldürüldüğü bilgisi geldi Anadolu Ajansı tarafından, daha yeni. Evet, her yerde savaşlar devam ediyor. Şeyle, Suriye ile ilgili de savaşın başladığı Dera'da bitecek gibi yorumlar da gelmeye başladı. BBC'den özellikle Jeremy Bowen'ın, Orta Doğu deneyimli Orta Doğu muhabirinin Irak şeyde Suriye'de savaşı kazandığına, kazanmakta olduğuna dair Beşşar Esad güçlerinin yorumlar, analizler gelmeye başladı ama çok kısa süreli olacak gibi görünmüyor da diyebiliriz tabii. Evet, özellikle de göçmen krizi de devam ediyor. İtalya İçişleri Bakanı Salvini mülteci gemilerine limanların kapatılacağını duyurmuş. Hadi evet. Müjdeler olsun. İtalya'ya gelen mülteci sayısı yılın ilk yarısında %80 oranında azalmıştı zaten. Başarılı oluyor yani yasaklamalar. Kimse gelemiyor. Trump'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nde mültecileri çocuklarından ayırma ve çocuklarını kafese koyma, hapsetme politikasının da başarılı olması düşünülüyor ki yapıyorlar, devam ediyorlar. Çok önemli gelişmeler de var aslında. Trump yönetimi bayağı ciddi bir şey yapıyor. Tedbirler alıyor. Ayrıca Trump'ın son marifetini biliyor musun? Nedir efendim? Bebek maması satılsın diye emzirme savunan, doğal yoldan insan çocuklarının, insan oğullarının ve insan kızlarının doğal annelerini, memelerini emmesi politikasını izleyen şeyleri yasaklıyormuş. Mama satılsın. Mama satılsın diye, evet. Öyle bir durumu da var. Sonra neden benim bebek şeklindeki balonumu gökyüzünde Londra'nın semalarına bıraktılar diye hayıflansın dursun. Evet, büyük bir hazırlık yapılıyor. Yani Londra İkinci Dünya Savaşı günlerinde bombalanıyor gibi bir manzara olsun diyorlar. Büyük bir mücadele ve ayaklanma bekliyor Trump'ı Londra'ya gittiği zaman. Birkaç gün içinde orada olacak. Gidecek miymiş? Evet evet, tabii. Yanından geçirmeyeceğiz diyorlardı. Londra'ya gitmeyecek de İngiltere'ye gidecek. Britanya'ya. Bu arada Britanya demişken de kriz devam ediyor. Brexit, yani Avrupa Birliği'nden çıkışı politikası ile ilgili olarak ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson da ne yazık ki istifa etti. Yeni kabineye gelsin diyecektim ama onun için de geç. Bir gün önce istifa etseymiş keşke. Brexit Bakanı David Davis aynı gün görevden ayrıldı. Yerine Dominic Raab getirildi. Arkasından da Londra için bayağı sancılı geçmeye başladı Brexit süreci, Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade eden kelime bu. Boris Johnson da istifa edince yerine kimin geldiğini henüz tespit edemedim ama böyle bir problem, ciddi bir problem var. Boris Johnson'ın yerine kimin geleceğini merak ediyorsunuz. Belli oldu mu? Bu durum hala belli değil galiba. Evet, mülteci meselesi de böyle. Bugün bir karar verilecekmiş aslında. Trump'tan bahsetmişken iki önemli şey daha var. Supreme Court, yani yüksek mahkemeye gelecek en gerici, bütün hakların, insan haklarının temel, hatta hayvan haklarının filan da karşısında olan bir hukukçuyu getirdi. Hadi gözünüz. Özellikle merak. Evet, yani 4 aday vardı. Hepsi birbirinden güzel. Dizi dizi inciyim, güzellikte birinciyim falan gibi şeyler söyledi. Yani bunu ben uydurdum tabii ama yani hepsi o kadar iyiler ki seçmekte bile zorlanıyorum falan dedi. Sonradan en olağanüstü gericiyi seçti, yoluna devam ediyor. Evet, bir de Ankara'nın itirazlarına rağmen Washington Suriye'nin kuzeyindeki Hasake kentinde Demokratik Suriye güçlerini SGD'ye ya da DSG'ye 200 tır dolusu silah daha göndermiş. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar Demokratik Suriye güçlerine 5000 tır dolusu silah göndermiş olmuş. Böyle bir durum söz konusu. Sınır tamamen böyle silahlı hale geldi. 200 kamyon dolusu askeri tesisat ve mühimmat. Evet, önemli bir gelişme. Bu arada tebrik etti mi acaba telefonla yeni Cumhurbaşkanı? Bana artık başkan deyin demiş. Cumhuriyet Niye? Tarihinin en köklü rejim değişikliği dün Recep Tayyip Erdoğan'ın mecliste ettiği yeminle fiilen başladı. Beştepe'de yabancı konukların da katıldığı bir törende konuşmuş. Yeni sistemle Türkiye daha da güçlü olacak demiş. Ama gösteriler iptal edilmiş tren faciası nedeniyle. Hı. Top atışı yok yani. Evet, top atışını kaçırdık bu yüzden. Acı bir başlangıç diyor Cumhuriyet Gazetesi de zaten. Türkiye yeni sisteme tren faciasında ölenlerin yangını, bebeğinin tabutu eline verilen babanın fotoğrafı ve Soma'da adalet bekleyenlerin çığlığı ve 101 pare top atışıyla başladı diyor ama galiba yapılmadı top atışı. Bilmiyorum, yapıldı mı sen onu? Genelkurmay Başkanı yok, nasıl top atışı bir şey yapılsın? O kargaşayı bilmiyor muyuz? Ama atanmış yerine yenisi. Yeni Genelkurmay Başkanı'nı biliyor musunuz kim oldu? Ben değilim. Siz değilsiniz, Yaşar Güler. Orgeneral Yaşar Güler yeni Genelkurmay Başkanı'ymış. Eskisi ne olmuş? Eskisi danışman mı oluyor şimdi? Bakan diyeceğim değil mi? Bakan. Doğru. Pardon. Anlayamadım, hala şey yapamadım. Adapte olamadım bu sisteme. Hulusi Akar bakan oldu. Neyse, ona da geçeriz. Ben Trump'ı bitireyim. Lütfen. Yani Trump bitecek gibi bir konuya benzemiyor zaten. Türkiye ve dünya için de öyle. Çok önemli sonuçları var. Yakından takip etmemiz lazım. Kavanaugh diye birini seçti. Anthony Kennedy istifa etmişti Supreme Court'tan, yüksek mahkemeden. Ve nihayet açıkladı. Büyük heyecan yarattı önce. Açıklıyorum bak, açıkladım diye sonunda açıkladı. Ve Brett Kavanaugh seçti. Ve şeyler, ilerici grupların hepsi felaket, buna boyun eğmeyeceğiz diyorlar. Bir muhalefet grubu oluşturacağız diyorlar ve tabandan yükselen. İlginç bir adam, birkaç notu var, şeyden bakayım, Common Dreams sitesinden. Bu Kavanaugh kimmiş, neler yapıyormuş filan diye bakarsak, mesela Jane Doe hikayesi, meşhur Doe hikayesi var. Genç bir mülteci kadın bir şeye ihtiyacı varmış, doğum, abortion, kürtaj, katiyen olmaz demiş ve bunun aleyhine şey yapmış, karar vermiş daha önce. Ayrıca kuvvetli inançlarından biri, daima patron haklıdır, çalışanların hakları patronunkilerden sonra gelir demiş. Bunu böyle dile getirmiş mi? Evet. Kimin karşısında yapmış bunu? Doğum kontrolüyle ilgili konuşmuş bunu galiba. Ben de kendisiyle aynı fikirdeyim de, kimin karşısında yapmış bunu? Valla National Women's Law Center diye bir yer var. Kadınların hukuk hakları merkezi. Onları diyor ki mesela, üçüncü bir nokta olarak da, başkan, cumhurbaşkanı, yani başkan mı diyeceğiz cumhurbaşkanı mı? O zaman Amerika niye Birleşik cumhurbaşkanı? Devletlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor musunuz? Evet, hukukun üstünde olmalıdır demiş. Bunu bir yargıç söylüyor. Yürütme hukukun üstünde olmalı. Ya etrafınızda böyle birisi olsa ve başkan olsanız ne yaparsınız? Gel bakayım evladım, sen şurayı diye yanınıza alıp biraz daha sevmez misiniz? Yanınızda böyle bir bakanlık, seçerim güzel bir kere. Pozisyon öncelikle vermez misiniz? Seçerim. Yani. Ve yani bir şekilde artık denetim, yargı denetimi, kuvvetler ayrılığını Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından bir yargıç, yüksek mahkeme yargıcı hayır diyor. Kuvvetler ayrılığına. Gene Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle şeyler söylüyor. Türkiye'dekine baktığınız zaman yaşam hakkı tanımayacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diyen insanlar aynı şekilde bazı pozisyonlarda yükseltmeye çalışıyorlar. Çalışmıyorlar, daha doğrusu yükseliyorlardı. Evet. Onunla alakası yok ama Namık, Süleyman Soylu da aynı zamanda İçişleri Bakanı olarak seçilmiş. Evet, Namık Kemal de yüksel ki bu yer senin yerin değildir diyor. Evet. Demek ki işin kuralı buymuş. Evet, yani Kavanaugh meselesi de böyle. Bir de şeyle ilgili, yani Dünya Savaşı'nın da çıkmasıyla ilgili problemler var tabii. Evet. Kuzey Kore ile de bayağı gangsterlik yaptı bize diyor Kuzey Kore yetkilileri. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılmış açıklama öyle diyor yani. Durum bu merkezde. Biraz çalkantılı ortalık. Çok çalkantılı, evet. Gangster gibi davrandı diyor. Denüklerizasyon görüşmeleri sırasında, yani nükleer silahlardan kurtulma meselesi. Trump da şeye gidiyor şimdi, Brüksel'e gidiyor NATO zirvesinde, ama yani bir yedi sülalelerine sövmediği kaldı NATO liderlerinin, ülkelerinin. Askeri harcamaları artıracaksanız artırın, böyle olmaz diyor. Beni sinirlendirmeyin mi demiş. Evet, aşağı yukarı böyle diyor. Yani her birinin liderini, Almanya'nın, Belçika'nın, Norveç'in, Kanada'nın ve diğer NATO ülkelerinin, müttefiklerinin, Türkiye'ye demiş mi bilmiyorum. Türkiye'de bir NATO müttefiki ama bayağı G7 zirvesi sırasında Quebec'te, Kanada'da geçen ay. Bayağı ne bu, böyle ne biçim savunma örgütü bu? Silahlara yatırım yapın filan diyordu. Hoş bir insana benziyor bu Trump. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilmesinde payı olduğu söylenen Rusya'ya da göz kırpmaya devam ediyor. Evet, NATO zaten Rusya'ya karşı kurulmuş bir şey. Nasıl oluyor bu iş? Mühim değil. Onlar detay. Hı. Ondan sonra da Londra'ya gidecek işte, fakat çok büyük protestolar hazırlanıyor ve 7 metrelik bir balon var, altı bağlı bir bebek olarak gösteriyor Trump'ı, onu uçuracaklar filan. 4 günlüğüne Schengen üye ülkelerinden gelen yolcular için sınır kontrolleri yeniden başlayacakmış. Öyle mi? Finlandiya'da mı? Başkent Helsinki'de düzenlenecek olan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin zirvesi öncesinde. Ha, oradan da zaten 16 Temmuz'da oraya gidiyor. Vladimir Putin'le görüşüyor. Niye Finlandiya'ya gidiyor? Rusya için? Yok. Orayı ortada mı buluşmak lazım? Ortada buluşmak lazım. Kavga mı var ortada? Niye? Yok, olsun. Büyükler öyle yapıyor. Nasıl mesela bütün başkanlar gelmedi şimdi Erdoğan'ın yeni başlangıcına. Öyle demeyin. Yine bir sağ Trump geldi. Gelmedi. Ömer el-Beşir geldi. Evet. Beşer Esat'ta kavgalılar. Bir de şey geldi değil mi? Raşit dostum. Raşit dostum yani. Bir tır dolusu esiri öldürdü. En büyük savaş suçlarından biri. O da geldi ama dostumuz. Evet. Neyse, ona da döneriz belki. Peki sen arada nereye gideceğini biliyor musun? Ayvalık kaçacak. Trump'ın. Nereye? Londra'dan sonra Ayrshire'e gidecek. Ayrshire. İskoçya'da. Ayrshire. Ha, memleketi. Yok. Memleketi mi? Dedelerinin. Atalarının. Ama orada golf sahası var. Kendi adıyla anılan. Güzel. Orada golf oynayacak. Ama bayağı büyük bir problem oluyor o. Çünkü küresel ısınmayla bağlantısı var onun. İşte sular götürebilir filan. Öyle evet. Sorunlar var. Duvar yapmak istiyor. Öyle mi? Ayrshire'de. Finan. Ondan sonra Helsinki'ye uçacak. Yani çok güzel. Bugün de bir de göçmenlerle ilgili önemli bir karar var. Göçmen çocukları aileleriyle buluşsun mu buluşmasın mı diye bir mahkeme kararı verilecek. Ne karar verildi bilmiyorum henüz. Göremedim ama 3000 çocuk ayrılmış durumda. 5 yaşından küçük de 100'den fazla çocuk var. Analarından ayrılmış 5 yaşının altında çocuklardan bahsediyoruz. Evet, ortada bir savaş yok. Hatırlatalım onu da. Yani hakikaten insanın dilinin tutulduğu anlar bunlar. Daha önce bir de sayı da belli değil. 3000 çocuk olduğu şimdi düşünülüyor. Analı babalarından koparılıp kafeslere, toplama kamplarına konmuş olan çocukların. Halbuki Trump yönetiminden daha önce 2047 çocuk var denmişti. 2047. Evet. Sonradan şimdi 3000 civarında olduğu söyleniyor. Durmadan yalan da söyleniyor. Scott Pruitt gitti bu arada biliyorsun. Neden efendim? İstifa etti skandallardan dolayı. Yani bir yıprandı. Kadın da ona şey dedi ya, restoranda sen istifa et artık diye. Onunla da bir mülakat var. Christine Mink adında bir hanım. Evet, ben de söyledim öyle diyor ama son derece yüksek bilinçli olduğu anlaşılıyor. Democracy Now'da okudum şeyini, mülakatını seyrettim. Fakat sevindiniz mi diyorlar. Ya önce tabii sevindim gidince, benim bu konuşmadan 4 gün sonra, ama yerine geleni görünce çöktüm diyor. Çünkü bu sefer de kömür lobicilerinin şahını getirmiş. Trump böyle bir durum. Evet, İlhan Bey nerede diye soruyordunuz geçen gün. Buldum ben kendisini. Evindeymiş, daha doğrusu Azerbaycan'daymış. Ermenistan devletinin tamamen çöktüğünden bahsetmiş. Kanamici junta görevden çekildi. Bunda rol oynadık. Şimdi bunu göstermek istemiyorum ama tamamen Ermenistan'ı izole etmiş durumdayız şeklinde çeşitli övünç duygularından bahsetmiş. İlham abi mi? İlham Bey, evet. Peki neden gelmemiş? İşte sonuçta hemen yanı başınızda bir devlet çökerken üzerinize devrilmesin diye ülkeye bırakamamış galiba diye düşündüm ben ilk haberi okuduğum zaman. Kardeşinin şeyine ya, bir hiç olmazsa 1-2 saatliğine gelir insan ya. Uzakta değil hani. Hı? Uzakta değil. Komşu ya. Nahçıvan üzerinden, yani exclave deniyor ona. Kendi coğrafi sınırları içinde değil ama bizim komşumuz Nahçıvan. O da Ermenistan'a bağlı. Ya zaten Erdoğan gidecekmiş. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladıktan sonra görüşeceği ilk lider de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev olacakmış. Belki gitmez. Belki orada sorar. Bundan sonra belki de gitmez ama. Öyle mi diyorsunuz? Ben olsam gitmem. Gelmedi. Öyle şey yardımcısını gönderdi. Öyle şey olur mu? Ya eşini filan, başkan yardımcısı eşi, onu bile göndermedi. Aliyeva'yı, bayan Aliyeva'yı. Yani ben küstüm şahsen. Olmaz. Kardeşler arasında küslük olmaz. Yapmayın. Ben böyle kardeşlikten ne anladım ya. Raşit dostum geliyor. O gelmedi ya. Savaş suçluları geliyor. Ha, onların Panama belgeleri de var o Aliyevlerin, biliyorsun. Öyle mi? Evet evet. Adalarda. Panama Fonseca'nın. İlk şahitliği belgeler. Fonseca'dan. Evet. Neyse. Önemli değil. O birçok isim hakkında var. Türkiye'de dahil. Neyse, Hulusi Akar bakanlık için istifa eden ilk genelkurmay başkanı olacakmış. Olmuştur herhalde. Olmuş zaten değil mi? Yani yeni sisteme göre görev yapacağına göre. Yok evet, artık. Evet, tamam. Pek çok ilkler yaşanıyor. Adapte olamadım yeni sisteme halen. Evet. Yani Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başlamış oluyor. Yemin ediyor. Yemin töreninde de ayağa kalkmamışlar. Meclis Genel Kurulu'nda yemin töreni İyi Partili Durmuş Yılmaz başlatmış. Geçici başkan Deniz Baykal olmadı. Sağlığı el vermedi. Hı hı. Galiba. Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı mazbatasını çerçevesiyle birlikte Erdoğan'a sunmuş kürsüde. İşte bu beni bitirir. Niye efendim? Çerçeveyle sunulmaz. Öyle olmuyor mu? Rulo haline yapıp öyle mi verilmesi gerekiyordu? Hayır. Tabii ki çerçeve. Tamam işte. Mazbata. Evet. Ve uzun süreli alkış ve bravo sesleri arasında almış. Daha fazla okuyamayacağım. Heyecandan. Müsaade ederseniz. Kesiliyor. Yeni Türkiye'nin yepyeni kabinesinin ilk açılışını yaptıkları kabine. Kadroyu. Kabine. Kabine ne demek? Dolap. Dolap mı? Nasıl? Fransızca'da dolap demek. Öyle mi? Gardrop. Gardrop. Ama Fransızca'daki gibi çevirmemiz gerekmiyor değil mi? Yok. Yeni Türkiye'nin yeni dolabı şeklinde çevirmemiz gerekiyor. Gar dolabı. Neyse, ilk kadroyu ben okuyayım istiyorsanız. Oku. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında Fuat Oktay, Adalet Bakanlığında Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanlığında Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığında Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanlığında Hulusi Akar, kendisi eski Genelkurmay Başkanı hatırlarsanız, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir değişiklik var, Fatih Dönmez olmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan olmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Kim o? Tanımıyorum ama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum farklı bir şekilde devam edebilecek isimler de geçiyordu burada. Benim tanıdığım isimler gitmiş çoğu. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Mesela Orman Bakanı. O da mı yok? O da yok. Bekir Pakdemir olmuş, özür dilerim. Veysel Bey yok mu? Veysel Bey yok işte. Ona şaşırdım ben. Ben onu hiç değilse Çevre ve Şehircilik Bakanı yaparlar diye düşünmüştüm ama o da Murat Kurum olmuş. Tarım ve Orman Bakanı da Murat Pakdemir olmuş. Veysel Bey ne yapacak şimdi? Veysel Eroğlu bizim favori bakanımız. Ben bir ara kendisini cumhurbaşkanı olarak da düşündüğümü söylemiştim. Numan Kurtulmuş peki? Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş mu? Evet. O da mı yok? O da Mehmet Ersoy olmuş. Numan Kurtulmuş, Mehmet Ersoy olmuş. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu olmuş. Daha önce Kılıç'tı. Mehmet Kılıç'tı galiba. Ama Kültür ve Turizm Bakanı. Kılıç'tan Kasaboğlu'na geçmiş. Evet, güzel. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ayrıca Ersoy Voyage Otelleri. Aa, evet, o konu çok ilginç. Ona geleceğim. Jet Set ve Ucuza Bilet şirketlerini kurmuş. Aynı ne güzel. Ets Tour. ETS. Ets Tour. Yok, ETS diye geçiyor. Öyle mi? Aha. ETS Tour. ETS Tour. Neyse, Çalışma ve Sosyal Hizmetler aynı zamanda Aile Bakanı birleştirilmiş. Hem çalışmayı hem Aile Bakanlığını Zehra Zümrüt Selçuk. Kaç kadın var kabinede? İki. Diğeri de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Bir diğer taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmuş. Ve en ilgi çekici isimlerden bir tanesi de eski Enerji Bakanı, Cumhurbaşkanı ya da artık başkan diyebileceğimizi söylemiş gazeteciler olarak bizlere. Kendisinin başkan olarak duymak istediğini de söylemiş. Başkanın, niye o zaman Cumhurbaşkanlığı sistemi denildi ki? Cumhur bu kadar sadece kolay bir şekilde bir günde atılacak bir şey miydi? Cumhur ne demek? Halk, millet. Neyse, Cumhur İttifakı. Neyse, oradan geliyor demek. Her neyse. Berat Albayrak olmuş. Hazine ve Maliye Bakanı. Yani aldığınız, içtiğiniz çorbanın KDV'sini düşülecek, devlete gidecek ve onların koordinasyonunu tek bir isim olarak yönetecek olan kişi, en tepedeki kişi, tek bir isim değil tabii ki, en tepedeki kişi Berat Albayrak'mış. Daha önce kendisini nereden tanıyoruz diye hatırlarsanız, Enerji Bakanlığı'ndan tanıyoruz. Yani. Evet, ve doktora tezinde kendisinin atık sorununu çözülemediğini yazan kişi olarak da hatırlıyoruz, evet. Nükleer enerjide. Fakat ben şeye çok takıldım doğrusunu istersen yani. Max Royal, 2 S'yle yazılıyor. Ya, yerli ve milli Türkçe kullanımına pek uygun değil bu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un. Ets Tur'u hadi geçtim. ETS. ETS Tur'u. Aklım ette kaldı. Voyage ya da Voyage Otelleri, Jet Set ve bir de Max Royal ya da Max Royal, bu en önemlisi de cruise sektörüne yatırım yapmış 2012'de. Ne demek? Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi olmuş. Güzel. Şöyle düşün. Aşk gemisi değil mi bunlar? Öyle mi? Evet. Öyle şey olur mu canım? Evliler için yapılmıştı. Öyle aşk gemisi mi olur? Alelade Türkiye'nin karasularında gidecek. Adamı ne yaparlar? Karı kocalar da, evliler de aşk yaşıyor. Öyle yok, öyle yok. Öyle evliler aşk yaşamazlar. Yok öyle bir şey. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Düşünsenize, mesela Arap bir iş adamısınız ya da iş kadını, iş insanı diyelim de toplu olsun. Gideceksiniz Türkiye'de otel açacaksınız. Bakanla bir görüşme ayarlamışsınız. Büyük oteller zinciri olarak bu görülecek bu işleriniz. Ondan sonra mesela isminiz El Habibiyallah olsun. El Habibiyallah gidiyor şeye. Bakanla görüşme. Bir bakıyor. Aa, zaten piyasada yarışacağı isim. Bakanın kendisi. Ne yapacak o zaman? Şaşıracak. Allah Allah. Nasıl diyecek? Serbest piyasa ekonomisi olacak burada? Doğrudan bakanın şirketlerine karşı gidip bakandan şey mi yapacaksınız? Adil bir şekilde paylaşalım bu pastayı mı diyeceksiniz? Bakan kendi şirketlerini düşünmeyecek mi? Feragat etmiştir belki oradan. Tabii bunlar afaki bir şekilde söylüyorum ama dinleyicilerimiz de zaten hatırlatıyorlar. Numan zaten kurtulmuş diye. Aa, evet, doğru. Şey de yalnız ilk ziyaretini Fransa'ya yapmamasını tavsiye ederim. Özellikle Marsilya'ya. Neden efendim? Ve Turizm Bakanı. Çünkü Marsilya ayağa kalkmış durumda. Marsilya şehri. Ha, bu aşk gemilerinin, aşk turizm, cruise gemilerinin yani 1/6'ını filan kirletiyormuş şehrin. Mahvediyormuş yani. Aslında yakın zamanda mesela düşünsenize böyle büyük şirket, otobüs şirketlerinin sahibini ulaştırma ve altyapı başkanı yaptığınızı. Ya da büyük hastaneler zinciri sahibini sağlık bakanı yaptığınızı. En zengini, en fazla söz sahibi olanın bakan olduğu bir sistem düşünsenize. Düşünemem. Nasıl düşünemezsin? Başlamış işte. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görülebiliyor bu. Ets Tur. Evet. ETS, pardon. ETS Tur. Evet, çok ilginç yani. Yani doğal dünya gözlerimizin önünde kaybolup gidiyor, yok olup gidiyor dedi. Bir türlü de onu da daha çeviremedik. Monbiyo yazıyor. Bunu kurtarmak zorundayız diyor ama o arada böyle şeyler oluyor işte. İyi haberi de vereyim ama. Çünkü Marsilya'ya bir bakmak istiyordum. Bulamadım Marsilya durumu. Onu. Mesela Marsilya bayağı bu cruise liner dedikleri işte dev katlı 20-30 katlı apartman büyüklüğünde, hı hı, gemiler bayağı Angelik Chrysafis Marsilya'dan yazıyor Guardian'da, birkaç gün önce çıktı 6 Temmuz şeyinde. Bayağı bu gemilerin beni öldürmesini istemiyorum diye bir büyük şey başlamış. Bayağı mücadele başlamış. Bunun üzerinde başka programlarda da konuşuruz ama bir turizm şirketinin, aşk gemisi turizminin turizm bakanı olması, kültür ve turizm bakanı olması heyecan verici. Evet, bir diğer heyecan verici konuysa Twitter üzerinden 13 Ekim 2013'te bu tweet'i paylaşan kişinin Milli Eğitim Bakanı olması. Demiş ki, insanı sakatlayan kapitalizmden toplum hedeflerine dayalı eğitim sisteminin tamamladığı sosyalist bir ekonomiyle kurtulunur. Tekrar ediyorum. İnsanı sakatlayan kapitalizmden toplum hedeflerine dayalı bir eğitim sisteminin tamamladığı sosyalist bir ekonomiyle kurtulur demiş Albert Einstein. Bunu aynı şekilde Ziya Selçuk, şu andaki Milli Eğitim Bakanı, Twitter'a koymuş bu aforizmayı. Ama sene 2013, yani 5 sene önce falan, Devlet Bahçeli o zamanlar en şiddetli muhalif insanlardan bir tanesi olarak biliniyor. Öyle düşün. O kadar eski. Bayağı eski. 250 yıl önce de Jean-Jacques Rousseau'nun ne dediğini dün söyledik. Evet. Saatli Maarif takviminden. Yani. O evet, o ilginçti. İnsanlar da epey bir şaşırdılar sosyal medya üzerinden paylaşılan bu fotoğrafı da vardı aynı zamanda Saatli Maarif takviminin. Tam 250, yani yaklaşık 250 yıl önce söylemiş. Kuvvetler Birliği olunca bir kişi de olur kuvvetli. İşte, Milli Eğitim Bakanı da tam 5 yıl önce söylemiş ama artık durum biraz değişik olabilir. Sosyalizm falan ne oluyor öyle? Ekonomi falan. Bana artık başkan de. Açık Gazete. Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black body swinging in the southern breeze, strange from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Billie Holiday'den efsanevi şarkısı Lynch'leri anlatan Strange Fruit, garip meyveyi dinledik. Bu Billie Holiday'de dahil olmak üzere aralarında pek çok insanı da keşfetmiş 20. yüzyıl müziğinin en önemli prodüktörlerinden, müzisyen ve müzik eleştirmenlerinden John Henry Hammond'ın ölümü dolayısıyla çaldık. 10 Temmuz 1987'de hayata veda etmiş 1910 doğumlu bir müzisyendi. Bu arada da Garip Meyve Abel Meeropol'un bestesi, bir beyaz olmasına rağmen olağanüstü ve yani güneyin ağaçlarında yetişir garip bir meyve, ağacın yapraklarında kan, köklerinde kan ve kara beden, güneyin melteminde sallanan kavak ağaçlarından sarkan bir garip meyve diye giden sözleriyle, kargaların didiklemesi içindir bu meyve, yağmurun birikmesi için ve rüzgarın emmesi, güneşin çürütmesi, ağacın toprağa düşürmesi, garip olduğu kadar buruktur da bu meyve diye devam ediyor. Lewis Allen adıyla bestelemiş, sözlerini de yazmış Abel Meeropol ama asıl adı o. Ve bu konuda Açık Kitap'ta da Seda Binbaşgil'in ayrıntılı bir maddesine de rastlayabilirsiniz Açık Radyo'nun Açık Kitabı'nda. Evet. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Dönelim şimdi kabinemize mi? Fransızca dolap demekti değil mi? Kabine. Evet. Gardrop. Gardrop. Öyle neyse, değil mi? Bilmiyorum. Fransızcam yok. Sadece keskesi. Alavantons avec moi. Gibi şeyler var. Neyse devam edeyim ben. Siz sadece ETS Turizmi sahibi Murat Ersoy'un Turizm Bakanı olmasına kafaya takmış durumdasınız ama aynı zamanda Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Koca da Sağlık Bakanı olmuş. Çok iyi. Onun yanında Maya Okulları sahibi Ziya Selçuk ise Milli Eğitim Bakanı olmuş. O daha da iyi. Maya tuttu yani. Maya tuttu, evet. Yani şey deniliyor bazı gazetelerde, Türkiye Anonim Şirketi. Güzel. Ne ama güzel öyle, olacak. Öyle yönetilecek denmişti zaten. Yani devlet öyle yönetilir diye denmişti. Yalnız bu ihmal sorunu da tartışılıyor tabii. Edirne Uzun Köprü'den İstanbul'a 362 yolcu ve 6 personelle hareket eden tren raydan çıktı. 6 boşalmıştı topraklar. Yağmur yağdı böyle oldu diyemiyoruz. Ve korkunç şeyler var, fotoğraflar var. Kurtuluş Arı'nın küçücük bir tabutla ağlarken elinde tuttu çocuğunun herhalde. Yani 124 kişi, 24'e yükseldi ölenlerin sayısı, dün vermiştik. Yaralı 318'den 194'ü de ayakta tedavi edilmiş. 124'ü ise çeşitli hastanelerde tedavi ediliyor. Bayağı ciddi bir faciadan bahsediyoruz. Ve yol bekçilerinin kaldırılması, yolun bakımı için yapılacak ihalenin iptali gibi birçok ihmalde var deniyor. Fakat fatura tıpkı Pamukova olayında dün Ali Bilge'nin de hatırlattığı gibi büyük tren kazasında 2002 miydi? Pamukova'da olduğu gibi makinistlere kesildi diyor ama makinistler neyse ki serbest bırakılmışlar. Neden tutuklandıklarını da anlamadım ama altındaki şeyle gidince, yani raylar kopunca, toprak boşalınca. VSLeroğlu'da kaza mahalline Devlet Su İşleri İdirne Bölge Müdürlüğü'nden vinç, dozer, paletli ekskavatör, evet, vinç gibi şeyler gönderildiğini söylemiş. Ha, iyi. Ama söylenilen durum varsa oradaki insanların hayatını kurtaran bir diğer faktör de traktörleriyle beraber bölgeye giden köylülermiş. Evet. Köylüler orada dün o araziye girebilmiş, şey bulabilmiş, olanağı bulabilmiş. Ya bu arada VSLeroğlu da eski Orman ve Su İşleri Bakanı olarak Twitter'daki titrini değiştirmiş. Gerçekten üzülüyorum. Ne olacak şimdi? Evet, yani en temel dayanak noktalarımızdan biri gitti. Açık Gazete yürümeyecek. En temel dayanak noktalarından biri değil sadece Açık Gazete'nin. Aynı zamanda Türkiye'nin, yani İstanbul'un suyu kesilmesi karşısında verilen teminatın ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bıyık. Evet. Yani şimdi İstanbul'un suyu kesilirse o bıyık ne olacak? Yani alta tükürsen sakal. Neyse. Neyse. Evet. Yeni kabinede dış basında bu arada piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak demiş. Hemen bakalım. Hemen bakalım dolar. Ya, bu çok, dolar zaten yükselmiş. Öyle mi? Türk lirası hızlı bir şekilde düşmüş. Ah. haberde bu Financial Times, dünyanın ve Britanya'nın ve dünyanın en önemli mali gazetelerinden biri, yatırımcıların Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasını iyi karşılamayacağı yorumunu yapmış. 2004'te diyor, Erdoğan'ın kızıyla evlenen Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olması, Türkiye ekonomisinin sağlığı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konularında endişeli olan yabancı yatırımcı ve uzmanları alarma geçirdi. Bir de böyle şey, nasıl saf saf demeyeyim de, Daron Hacamoğlu gibi isimleri düşünüyorlardı böyle, iyi niyetli iyi niyetli bir şekilde insanlar. Dedikoduları aldırma. Haberde kabinenin açıklanmasının ardından Türk lirası hızlı bir şekilde düştü deniyor ve Amerikan doları karşısında %3,8, %4'e yakın değer kaybettiği belirtilmiş. Kur sabah ilk işlemlerde 4,72 liradan güne başlamış. Hmm. Ve gazeteye konuşan Hollanda Bankası ABN AMRO'dan Nora Nooteboom, bu kesinlikle umduğumuz bir şey değildi. Piyasalar kabinenin açıklanmasını bekliyordu ve verilen mesaj açık. Bu kabine piyasa dostu değil, Erdoğan dostu. Ne? Aman yarabbim. Ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen önceki dönem ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Abal, Nihat Zeybekçi ve Lütfü Elvan'a şu an herhangi bir görev verilmemiş aynı evet. zamanda. Bir de Guardian'da şey demiş, Financial Times bayağı ciddi, yani Erdoğan'ın yüksek faize yıllardır sert şekilde karşı çıktığını belirttikten sonra Türk lirasının 2018 başından bu yana %17 değer kaybettiğini dolar karşısında hatırlatmış. Guardian ise yemin töreninde bizim de günlerdir üzerinde durmaya çalıştığımız bir konuyu yazmış. Yemin töreninde Batı ülkelerinin liderlerinden bir teki bile yoktu demiş. Nasıl? Bulgaristan Batı değil mi? Türkiye'nin batısı. Evet, Türkiye'nin batısı, evet. Doğru. Makedonya, Arnavutluk, bunlar batı değil mi? Afganistan'da batı mı peki? Afganistan'da işte Özbekistan'ın batısı. Evet, doğru. Yani neye göre, kime göre? Lütfen. Yani Türkiye'nin parlamentoda muhafazakar ve İslami çizgideki AKP ile milliyetçi MHP çoğunluğuyla dış politikada daha da artan milliyetçi bir yol izlemesi bekleniyor. Guardian diyor, Erdoğan son yıllarda Suriye'deki savaş, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, insan hakları ihlalleri ve darbe girişimi sonrası Avrupa'nın desteğinin yetersiz olması gibi konular nedeniyle Amerika ve Avrupa Birliği ile stratejik müttefikleriyle çatışıyor. Bu değişimin bir sinyali de bugünkü yemin törenine katılan 22 ülke lideri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ya da Britanya gibi batılı ülkelerin olmayışı demiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı bu arada. Ondan bahsediyoruz. Radyolarını yeni açanlar için söyleyeyim. Televizyon diyecektim, özür dilerim. Kabinedeki ilk iki kadın bakandan birisi olan Ruslar Pekcan, bakan olduğu haberini havalimanında öğrenmiş. Ve çığlık mı atmış? Onun gibi bir şey olmuş. Havalimanında arda arda telefonlar alan Pekcan, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor, ben bilemiyorum, öğrenmeye gidiyorum şeklinde bir açıklama yapmış. Çok çok. Aynısı Nihat Zeybekçi'nin de başına gelmişti. O da evet, çok şaşırmıştı. Çok benim için de beklenmedik bir şey olmuştu. Artık Nihat Bey yok. Artık Nihat Zeybekçi yok. Evet, ama Orban var, Macaristan Başbakanı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyalist değil mi o? Evet. Ve Putin yoktu. Bu da çok, yani aceleyle tebrik ettiler ama Batı daha kayıtsız davrandı diyor. Orban falan geldi zaten, Maduro falan. Putin de tebrik etmiş ama Batı kayıtsız davrandı. Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı Radev törene katılan tek Avrupa Birliği üyesi ülke lideriydi diyor. Konuyla ilgili tweet atan gazeteci Kemal Öztürk o anları şöyle duyurmuş. Havalimanında, havaalanında yanında bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi, Cumhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum. Herkes öyle diyor, ben bilemiyorum, öğrenmeye gidiyorum demiş. Yine Ticaret Bakanımız Ruslar Pekcan'dı kendisi demiş. Düşünsenize, havalimanında gidiyorsunuz, bir anda bir telefon geliyor ve sizi ne bakanı yapsalar şimdi? Bana telefon gelemez ki. Evet, öyle bir soru var değil mi? Başbakanlıkla ilgili davalarda Cumhurbaşkanı taraf olacakmış bundan sonra zaten. Bu arada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne polis girmiş. Evet. Dün 3 öğrenci gözaltına alınmak istenmiş ama akademisyenler engellemiş. Bu da ilginç bir durum yani. Dün bu olayı söylemedik. Daha önce gözaltına alınan öğrenciler var. Pankart, mezuniyet töreninde açtığı pankartlardan ötürü. Evet. Olayda büyüyor. Onlar serbest bırakılmış ama. Bırakılmışlar mı? Evet. Mezuniyet töreninde rektör Berşen Kök'ü protesto ettiği için evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür dün sabah saatlerinde serbest bırakılmış. AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu da Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden bir tanesi olan ODTÜ'yü hayvanat bahçesi yapmayı önermiş. Çok yerinde bir karar. Acaba hangi üniversiteye gidiyor? Girebilmiş mi ODTÜ'ye? Ya da girememesinin sebebi nedir? Ha, İngiltere'de şeyi de söyledim bak, demin söyleyememiştim, Brexit krizinde yeni dışişleri bakanı da belli olmuş, evet, Jeremy Hunt adı. Bunu şeyle de konuşacağız şimdi, Brexit meselesini Ahmet İnsel'le. Bir de şey de söyleyip bitirelim, kanaat notu hakim oldu biliyorsunuz, evet. Artık yani kurumların kanaati. Yeni rejime geçerken 4 tarihi yenilik vardı. Onları söyleyelim ve gidelim. Kurum kanaati gerekçesiyle işten atılabiliyor artık. Kanaat notu veriliyor. Ayrıca kurum kanaatinin yanı sıra sosyal medyada bir gerekçe olabiliyor. Sen sosyal medya yüzünden işten atıldın diyorlar insanlara. Evet. Tabii kamuda çalışıyorsun. İkinci büyük yenilik soruşturmasız, davasız ve toplatmasız kapatma olabiliyor. Yani tek bir dava açılmamış. 6 yıl boyunca, 6 yıla yakın bir süredir yayınlanan Halkın Nabzı gazetesi, tek bir sayı hakkında bile toplatılma kararı verilmemiş, tek dava yok ama kapatılmış. Bu da bir yenilik. Yani bunlar bölge, hatta dünya çapında yenilikler. 3 öldükten sonra, dün söylemiştik, kanun hükmünde kararnameyle atılan birisi var, öldükten 3 hafta sonra ölümünden, Mersin'de Tarım İl Müdürlüğü'nde çalıştığı sırada mühendismiş. 3 öldükten 3 hafta sonra mesleğinden ihraç edilmiş ve 4. yenilik, soruşturmacı rektöre de kanun hükmünde kararnameyle işten atma verilmiş. 9 Eylül Üniversitesi İzmir eski rektörü Adnan Kasman önce barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle bazı akademisyenleri açığa almıştı. Ardından FETÖ soruşturması kapsamında rektörlükten alınmıştı. Cumhuriyet'ten Hakan Diri'nin haberine göre atılan akademisyenlerden Aydın Arı da eski rektörün de aynı KHK ile atılmasını şöyle değerlendirmiş. O kendi dramını yaşıyor. Bizimki dram değil, trajikomedi demiş. Böyle ilginç bir durum var. Peki. Şimdi Seçil Türkkan'a bağlanıyoruz. Açık Dergi ekibinden aynı zamanda Soma Nöbeti'nin program yapımcısı. Soma'da bir nöbet başladı. Dünkü hakimin hastalığından ötürü, rahatsızlığından ötürü daha doğrusu. Tezkere. Tezkere mi deniyor ona? İşte hastalanınca çocuklara, benim gençliğimde öyleydi, küçüklüğümde. Ailesinden tezkere geliyor, evet. Ama doktordan rapor oluyor. Yok, tezkere annenin ya da babanın yazması yeterli. O eski Türkiye'ydi, yeni Türkiye'de ailenin işte doktordan rapor almak gerekiyor. Özel sektör mü bilmiyorum artık, özel sektör de, kamu sektörde kalmadı artık. Baksanıza özel sektörün başındaki isim devletin başına bakan oldu. Neyse, şimdi Seçil Türkkan'a bağlanıyoruz. Onun nöbetteki, Soma nöbetindeki ailelerin başlattığı adliye kapısında oturma eylemi başladı. İzlenimlerini aktaracak bize. Ben buraya bugün gireceğim. Ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Beni süre sahip çıkmadılar. Hakkını aradılar. Ben buraya gireceğim. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Benim dedi. Polisin biri şov yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Beni. Ha, bunu da koyun. Soma nöbetinden notlar. Günaydın Seçil. Günaydınlar. Günaydın merhaba. Merhaba. Merhaba. Herkese, evet. Akhisar'dan. Merhaba. Sesi geliyor diye tahmin ediyorum. Bir sorun yok galiba, değil mi? Evet, yok. Nasıl durum? 301 madenci yaşamını yitirdiği facia ile ilgili dün karar duruşması senin de anlattığın gibi olmadı. Çünkü evet. Hakimin ani rahatsızlığı gerekçesiyle 2 gün ertelendi. Aileler tepkili, evet. Ve adalet nöbeti var. Nasıl gidiyor? Öncelikle valla iyi gidiyor diyebilirim demek de lazım galiba. Adalet nöbeti Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu önünde devam ediyor. Orası eskiden bir kültür merkeziydi bu arada. Belki burada bir parantez açarak bunu söylemek lazım. Çünkü Akhisar'da daha büyük bir yer bulamamışlar ve Soma davası için burası 4 yıl önce bir kültür merkezine dönüştürülmüş. Bu kültür merkezinin önünde tutuluyor bu nöbet. Dolayısıyla işte parka bakan bir tarafı var. Umut Parkı'nda devam ediyor bu nöbet hala. Dün akşam, dün ilk günüydü, sizle konuştuktan sonra aslında kararlar alındı. Herkes kararını verdi ve mahkeme salonunun önünde oturuldu. Etraftan şilteler geldi, işte çaylar kahveler gelmeye başladı bir süre sonra, yemek organizasyonları yapıldı. Milletvekilleri valilikle görüştü, en azından onların haberi vardı. Gün boyunca park tutukluydu aslında, onu bir söylemek lazım burada. Zira dışarı çıkarsanız içeri giremiyordunuz, dışarı çıkarsanız dışarı tekrar içeriden dışarı çıkamıyordunuz. Bir geçiş yasaktı ve polis vardı her tarafta. Aynı zamanda parkta polisler de vardı ve böyle aynı ağacın gölgesinde aileler ve polisler bir arada devam ettiler bu nöbete. Gündüz saatlerinde o yüzden herhangi bir bilgi de yoktu. Ama akşama doğru da böyle o polis barikatı biraz gevşedi. İnsanlar girip çıkmaya başladılar içeriye, parka. Söylemek lazım, dışarıdan çok büyük bir ilgi yok. Çünkü biraz da göz önünde olmayan bir alanda tutuluyor bu nöbet. Yani o kültür merkezi tarafına geçmesi insanların biraz zaman alıyor. Yani fark etmeli böyle bir hareket olduğunu. Dün park çevresinden konuştuğum insanların haberi yoktu örneğin. Ve karar duruşmasıydı, çıkmadı mı karar, oradan bir şey çıkmayacak falan gibi tepkilerde, karşılaştığımız tepkilerden bir genelleme değil elbette bu. Başka bir haber kaldığımız yerden aslında dün mahkemenin ertelenmesi nedeniyle Tuşat Buğra Kayık'tan bahsediyoruz. Yine mahkeme heyeti içindeydi Soma'nın kendisi ve hastalandığı gerekçesiyle dünkü duruşma ertelendi. Yarına ertelendi. Asıl ailelerin tepkisi de buradan kaynaklanıyor. Bu bir karar duruşması. Bunu açıklamış olmalısınız, bir şekilde yolunu bulmalısınız diye. Dün bir gazeteci, yerel gazeteci Akhisar en soldan bakıştan Vedat Özel bir haber yaptı. Akşamüstü saatlerinde saat 4-5 gibi gittiği hastanede Kayı izlemek istedi. Aslında onu ziyaret etmek için gittiğini söylüyor. Mahkeme heyetinden olan hakim yani. Ama hastanede bulamamış kendisini. Normal şartlar altında dün bizlere mahkemede duyurulan şey yarın çıkacağı, pardon bugün tahliye edileceği, işte yarın da duruşmaya gideceği yönündeydi. Ama akşam saatlerinde, akşamüstü saatlerinde hastanede değildi. Bu da böyle buraya bir not olarak düşsün. İyileşmiş işte, iyi. Erken iyileşmiş. Evet, yani herhalde erken iyileşti ya da bilmiyorum, tezkere konusunda mı bir şey var, tezkereyi vermiş mi oluyor Ömer Bey, sizin tabirinizle. Annesi verecek ya da babası onu. Evet, onu da herhalde yarın mahkemeye getirecekler. Getirecekler, evet, tezkere. Yanında evet, getirecektir diye düşünüyoruz. Onun en azından ortada olmayışı bir soru işareti uyandırdı diyebiliriz. Türkiye gündemi çok da buraya dönük değil ama buranın gündemi kendi gündemini korumaya devam ediyor. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet, bir de bir şey vardı. Kazada oğlunu kaybedenlerden Elmas Kaya da bayağı ağır şey konuşmuş yani. Benim oğlum mezarlıkta, ben tellerin arkasındayım, doğru söylemiş, adalet duvarda diye. Oğlumu da çıkaracağız. Evet, adaleti yer altından çıkarın diye bir sloganı var ailelerin. Dün akşam nöbet alanından yine bir pankart yaptılar. O pankartın üzerinde de bu yazıyor. Düne damgasını vuran slogan hak, hukuk, adalet diye söylemiştim burada. Bugün de belki adaleti yer altından çıkarın. Yine en azından göze çarpan önemli şeylerden bir tanesi de Elmas Kaya'nın söylediğine de bir referans olsun diye ekledim. Evet, bugünlük böyle gibi peki, gözüküyor. Çok teşekkür Doğmadan. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben buraya bugün gireceğim, ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Beni sürü sahip çıkmadılar. Kaptılar, kaptılar. Ben bugün buraya gireceğim. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Devlet nedir? Polisin biri şov yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Ben ha, bunu da duydum. Soma nöbetinden notlar. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün biraz da Britanya'nın Brexit durumuyla ilgili şeylerle başlayalım demiştik, değil mi dün? Evet. Britanya'da çok ani bir gelişme yaşandı üst üste. Biliyorsunuz Cuma günü Başbakan Theresa May kabineyi, biraz evvel siz kabineyi dolap olarak kullandınız. Fransızca'da hükümet olarak da kullanılır kabine. Evet. Ama dolap anlamı da var değil mi? Kabinden geliyor ama kabin dolap daha çok demek. Daha kabinenin etimolojisini bilmiyorum tam ama hükümet anlamına gelir. Biz evet, galiba Fransa'dan almışız kabine tabirini 1950'lerde. O zamanlar icra vekilleri heyeti olarak tabir edilirdi hatırlarsanız hükümet 1950'lerde. Şimdi prezident olarak al. Şimdi artık Fransa'yı da geçtik çünkü Fransa'yı da geçtik çünkü Fransa'da başkan var tabii, devlet başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı sıfatını taşıyor fakat başkan deniyor tabii, prezident deniyor devlet başkanına, kendisi cumhurbaşkanı aynı zamanda, Türkçe tabiriyle cumhuriyet başkanı daha doğrusu. Tam Fransızcadan çevirirsek cumhurbaşkanı. Ama diğer taraftan başkanın, bizdeki yeni başkanın, reisin sahip olduğu yetkilerin yarısında bile sahip değil elbette. Hele atamalar konusunda, bütün kurumların kendine bağlı olması konusunda. Biraz sonra geleceğiz ona. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Evet. Cuma günü Theresa May Bakanlar Kurulu'nu, yeni tabirle kullanalım, kabineyi, Bakanlar Kurulu'nu, Britanya Bakanlar Kurulu'nu topladı ve Avrupa Birliği ile sunulacak anlaşma taslağını onaylattı kabineye. Bu anlaşma taslağı sert bir boşanmadan, katı bir boşanma politikasından yana olanların hoşlanmadığı bir taslak. Şiddetli geçimsizlik. Şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma, şiddetli geçimsizlikten dolayı da boşanırsınız ama ortada çocuklar varsa anlaşarak boşanmak zorunda da olabilirsiniz. Ortada da çocuklar var, epey bir çocuk var, mal mülk var, çocuk var. Öyle kolay boşanma kolay değil İngiltere ile Britanya ile Avrupa Birliği arasında. Ve bir tam boşanma, yani birbirinin yüzünü görmeme türünden bir boşanmayı taraftarı olanlara hard Brexit taraftarları deniyor. Bu sert boşanma taraftarlarının hoşlanmadığı bir anlaşma çerçevesi sundu. Yani bu anlaşma çerçevesinin tanımlamasını yaparken artık tabii bunlar Nova Langue gibi yeni yeni kavramlar üretiliyor yapılanın niteliğini biraz değiştirmek için, daha doğrusu görünümünü değiştirmek için paylaşılmış serbest ticaret bölgesi adını taşıyan bir anlaşma çerçevesi sundu Theresa May. Ve bu paylaşılmış serbest ticaret bölgesinde Avrupa Birliği'nin aşağı yukarı, Avrupa Birliği ile aşağı yukarı bir gümrük birliği anlaşmasına benzeyen bir anlaşma sundu. Bu gümrük birliği anlaşmasını tarım ve sanayi mamulleriyle sınırlı tutulmasını, hizmetler sektöründe ise bir serbest ticaret, spesifik bir serbest ticaret anlaşması gereğinde yapılmasını önerdi. Yani Britanya kendi etkinlik alanını, kendi verimlilik alanını, uluslararası ekonomide elini tamamen serbest bırakacağı alanı hizmetler sektöründe görüyor ki sanayi ve tarımda Avrupa Birliği'nin kurallarını kabul eden bir gümrük birliği anlaşması yaparken hizmetleri kabul etmiyor. Hizmetleri bunun dışında tutmaya çalışıyor. AB üyelerine bir serbest dolaşım hakkından ziyade bir dolaşım kolaylığı çerçevesi sundu. Bir de Avrupa Adalet Divanı kararlarının büyük kısmını kabul edeceğini belirtiyor bu çerçeve. Ve bu tabii sert bir boşanma, bütün ipleri kopartma, tam kopuş taraftarı olanlar için son derece yetersiz. Onlar AB'ye teslim olma projesi olarak bunu tanımladılar ve tanımlamışlar. Cuma günkü toplantıdan pek kritik sesler Bakanlar Kurulu'ndan çıkmadı. Çünkü Guardian'dan okuduğuma göre Theresa May iki tane şart koşmuş bakanlara. Özellikle birkaç aydan beri sürekli Theresa May'in sert bir boşanma, ayrılma politikası yürütmemesinden şikayet eden Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın sürekli aylardan beri her gün istifasının kapının arkasında olduğu, mektubunun cebinde olduğu söyleniyordu. Şöyle bir şey söylemiş bakanlara: burada istifa eden kendi arabasıyla döner, bakanlık arabasıyla dönemez demiş. Çok büyük bir cezalandırma gördüğünüz gibi. Evet. İkincisi de Bakanlar Kurulu toplantısına girerken herkesin cep telefonunu toplatıp bir kasaya koymuş ki uzun süren, 8 saat süren toplantı sırasında muhalifler tweet atarak Theresa May'in projesini basına sızdırmasınlar diye. Güven unsurunun da ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Evet, insan heyecan duyuyor yani. Üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğu. Doğrudan Bakanlar Kurulu böyle önlemlerle toplanıyor. Herkesin, bana şeyi hatırlattı. Mafya liderleri toplantılarını hatırlattı. Hepsinin silahlarının dışarıda olduğu, evet. Ama diğer taraftan da adamlarının birbirlerine at kafası yolladığı meşhur Corleone vaziyeti. Cuma günkü bu toplantı sırasında May'in bakanlara yolladığı mektupta şöyle bir ifade var: bugüne kadar hükümet üyelerinin şahsi görüşlerini dile getirmelerine izin vermiştim. Cuma günkü anlaşma bunu bundan sonra mümkün kılmıyor. Anlaşma dediği kendisinin sunduğu anlaşma tasarısı. Şu anda Avrupa Birliği'nin bunu kabul ettiğin yok ortada, evet, daha belli değil o. Evet. Belli değil, çünkü Avrupa Birliği'nin kabul etmeme ihtimali yüksek. Çünkü Avrupa Birliği için ticaret, gümrük, tarım ve sanayi ile gümrük birliğini sınırlamak pek mümkün değil. Gerçi Türkiye'de tarımı dışında bırakan bir gümrük birliği anlaşması var. Ama o artık gümrük birliği anlaşması, biliyorsunuz, Türkiye'de çok tartışmalı. May'in mektubu şöyle bitiyor: artık ortak sorumluluk zamanıdır. Daha doğrusu artık ortak sorumluluk etkisiz uygulanacaktır. Aslında Theresa May'in David Davis'in istifasından memnun olduğu söyleniyor. Hele Boris Johnson'un istifasının ise David Davis'in istifasından farklı olarak, David Davis biliyorsunuz pazar günü istifa etti. Boris Johnson da paldır küldür arkasından istifa etti. Hiçbir ses çıkartmamıştı iki gün boyunca bu anlaşmaya. David Davis'inki ilkeler nedeniyle. Çünkü o hakikaten başından beri bir sert, kesin boşanma taraftarı ve bir şey projesi var. Küresel Büyük Britanya projesi dediği bir alternatif projesi var. Küresel Büyük Britanya. Ve bu Küresel Büyük Britanya projesi aslında bir ultra liberal proje. Yani sosyal politikalarda kesintilere ve düzensizliklere gidilmesi, vergi sisteminde çok büyük bir reform, ama ultra liberal bir reform yapılması önerisini taşıyan bir muhafazakar parti milletvekillerini bile ürküten, çünkü toplumun büyük kesiminin şiddetle karşı çıkacağı, Brexit taraftarlarının da herhalde özellikle işçi sınıfı kesiminin şiddetle karşı çıkacağı bir alternatif savunuyor. Küresel Büyük Britanya alternatifi dediği Avrupa Birliği'nden tamamen ipleri bütünüyle koparıp İngiltere'nin tek başına dünyada yeniden bir güç olması projesi. Boris Johnson ise böyle bir ilkeden ziyade bu fırsattan istifade, Theresa May zayıfladı. Ben şimdi Bakanlar Kurulu'ndan ayrılırsam Theresa May'in devrilmesi durumunda başbakan olurum heyecanı içinde istifa ettiği söyleniyor. Boris Johnson'la ilgili ilginç bir gözlemi bir Muhafazakar Parti milletvekilinin ağzından aktarmış bir gazeteci. Şöyle diyor Muhafazakar Parti milletvekili, Boris'in omurgası sadece körüklü otobüsün omurgası kadar vardır diyor. Evet, ya güzel bir ifade. Evet, güzel bir ifade. Yani bu da yakışıyor mu şimdi koskoca Ali Kemal Bey'in torununun oğlu? Yani dahiliye, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dahiliye nazırı Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu kendisi. Linç ederek, edilerek öldürülmüştü Osmanlı İmparatorluğu'nun son dahiliye nazırı, İçişleri Bakanı. Bir de şey ilginç aslında, Londra Belediye Başkanı'ydı daha önce Johnson. 2 yıl önce de geçmişte editörlüğünü yaptı. Haftalık The Spectator dergisinin yazarlarından Douglas Murray'in açtığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli şiir yarışmasının da galibi olarak açıklanmıştı. Çok acayip şeyler yani. Evet. Boris Johnson'un nevi şahsına münhasır bir kişi olduğu konusunda galiba bütün Britanya ve dünya hemfikir. Boris Johnson'un istifa mektubunda kullandığı bir cümle var. Diyor ki bu Brexit rüyası diyor kendi hakkımızdaki gereksiz şüphelerimiz nedeniyle boğularak ölüyor. Sanki öncü müfrezeleri savaşa ellerinde beyaz bayrakla sürüyor gibiyiz. Benzetmeler de çok ilginç tabii gördüğünüz gibi. Boris Johnson'un benzetmeleri Avrupa Birliği ile savaş. Tabii Avrupa Birliği'nin şu anda bu Theresa May'in getirdiği anlaşma çerçevesine kabul etmemesi ihtimali son derece yüksek. Burada ilginç bir şey var. Biliyorsunuz bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasında ciddi sorun Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin arasında sınır yeniden gelecek mi sorusu. Evet. Kuzey İrlanda, İrlanda sınırında ticaret kesintisiz gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi meselesi evet. var. Evet, onu da şöyle çözmeye çalışmış metinde, anlaşma taslağında. Avrupa Birliği'nin gümrükleri o mallarda daha yüksek olursa, İngiltere'de uygulanan gümrükten daha yüksek olursa ve o mallar Avrupa Birliği'ne ihraç etmek üzere İngiltere'ye gelirse, o malların Avrupa Birliği'ne giden kısmından İngiltere fark vergisini, vergideki farkı daha doğrusu tahsil edip Avrupa Birliği'ne verecek. Fakat bunun yapılabilmesi için inanılmaz bir izleme ve kodlama sistemi lazım. Bunun nasıl olacağını kimse bilmiyor. Çözerler. Bunu Avrupa Birliği de kabul eder mi onu da bilmiyoruz. Ama kendilerinin bunu nasıl uygulayacaklarını da doğrusu bildiklerini söyleyemem. Peki ben abi şeyi de sorayım son olarak bu konuda. Bu bir krize dönüşüp hükümetin şimdi, düşmesine yol açabilir mi? Theresa May'in koltuğu tehlikede mi yani? Değil gibi gözüküyor. Çünkü biraz evvel saat 8-9 diliminde senin sorduğun soruya cevap alamamıştınız. Boris Johnson'un yerine bir bakan atandı. Sağlık evet. Bakanı Jeremy Hunt atandı. Evet. Hemen dün akşam. Jeremy Hunt ilginç bir kişilik. Çünkü Jeremy Hunt Brexit öncesinde, Brexit referandumu öncesinde Brexit'e yani Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hayır kampanyası yürütmüş bir Muhafazakar Parti üyesi. Çok ilginç, evet. Sağlık Bakanlığı'nda da çok başarısız oldu. Hatta İşçi Partisi'nin gölge sağlık bakanı kendisini İngiltere'nin sağlık bakanı olarak başına gelmiş en büyük felaket olarak tanımlamıştı ama şimdi Dışişleri Bakanı oldu. Dominic Raab de yani Davis'in yerine gelen Brexit bakanı ise bir ultra Brexitçi aynı zamanda. Yani bir tane Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'nden şiddetli bir boşanmayla ayrılma taraftarı değilken, diğeri de ayrılma taraftarı ama herhalde artık Theresa May'in planını uygulamak zorunda olacak. Soruna gelirsen Muhafazakar Parti'nin içinden 48 milletvekilinin, 300'den fazla milletvekili var Muhafazakar Parti'nin, 48 milletvekilinin, en az 48 milletvekilinin güven oylaması talebiyle müracaat etmesi lazım. Dilekçe, mektup, evet, yazması. Evet. Bunun pek mümkün olmadığını düşünüyor gözlemciler. Çünkü 48'den fazla milletvekili var aslında Theresa May'e şu anda güven oyu yapılması çağrısında bulunmak isteyen. Fakat meclisteki çoğunluk, yani İşçi Partisi dahil olmak üzere meclisteki çoğunluk şu anda Theresa May'in getirdiği projeden daha sert bir ayrılma, boşanma projesi taraftarı değil. Evet. Dolayısıyla hem Muhafazakar Parti içindeki yumuşak bir ayrılık taraftarları ve şunu da belirtelim, İşçi Partisi'nin getirdiği Brexit projesi de şu anda Theresa May'in getirdiği projeden çok farklı değil aslında. O yüzden İşçi Partisi de biraz bu konuda sessiz kalıyor. Çok karşı çıktığını söyleyemem. Çok benziyor çünkü. Dolayısıyla Theresa May'in durumunun zayıfladığını söyleyemeyeceğim doğrusu. Evet, ilginç. Beklenenin tersine. Evet, takip edelim bunu da. Ama şöyle bir şeyle bitirelim, benzetmeyle. Bir gazetecinin hoşuma giden benzetmesi. Büyük Britanya bu Brexit anlaşma referandumundan beri havalanmış fakat iniş yapacak havaalanı arayan uçağa benziyor tabiri kullanmıştı. En sonunda galiba Norveç'e inecek bu uçak diyor. Yani Norveç'e inecek demek de şu anlama geliyor. Norveç'in Avrupa Birliği ile olan anlaşmasına benzer bir anlaşma olacak. Bu tabi Brexit şiddetli, sert Brexit taraftarlarının tamamen karşı oldukları bir sonuç. Ama galiba Avrupa Birliği'nin tabi tam nasıl tepki göreceğini bilmiyoruz ama galiba Avrupa Birliği'nden kesin kopuş taraftarları biraz zemin kaybediyorlar. Perşembe günü Donald Trump'ın ziyareti öncesinde bunların yaşanmış olması da son derece ilginç. Çünkü Donald Trump'tan da bekledikleri desteği aldıklarını söyleyemeyiz. Zaten müthiş de bir karşılama töreni düzenlenmesine çalışılıyor orada da. Büyük kitlelerin katılacağı, çok tarihte görülmüş en büyük gösterilerde hazırlanıyormuş diye haberlerde okuyoruz. Bakalım, heyecan içinde bekliyorum ben de Trump'ı. Bu arada İngiltere'de bir ikinci gelişme. Tabii bu sinir gazı veya sinir sistemini felç eden maddenin bir kişinin hayatına, bir kadının hayatına mal olması Salisbury'de. Bunun daha önce bu maddeyle zehirlenmiş ve uzun dönem komada kalmış eski KGB ajanı ve kızının Skripal, evet, aynı madde olduğunu belirtiyor adli tıp raporu. Büyük bir panik yaratılmış durumda var şu anda Salisbury bölgesinde. Çünkü bu evsiz barksız bir kadın, çocuğuyla bir sığınma evinde yaşayan kadın, nerede bulduğu bilinmeyen bir şırınga veya bir kutuyu eline aldığı, onu kullandığı, nasıl bilmiyoruz tam ne olduğunu, ve 8 gün içinde vefat etti. Erkek arkadaşı da, evine zaman zaman gittiği erkek arkadaşı da şu anda komada. Bundan daha fazlasını şu anda söylemek mümkün değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük bir, orada da büyük olmasa da küçük bir kriz var diyebiliriz. Çünkü Rusya kimyasal çöplüğe dönüştürdü İngiltere'yi, Britanya'yı diyen de kuvvetli bir eleştiri de dalgası da beliriyormuş. Var ama bu gerçekten Rusya'dan mı geliyor, yoksa başka bir kişi, başka bir grup, bir kişinin Salisbury'ye getirip kullandığı bir şey mi? şüpheliler arasında Rusya'da var ama doğrusu daha fazlasını söylemek şu aşamada mümkün değil. Çünkü o kadının bu malzemeyi nerede nasıl eline geçtiğini bile bilmiyoruz da. Evet. Evet, bitmeden önce yeni rejimimiz başladı. Erdoğanizm rejimi adını taşıyacak uluslararası literatürde bundan sonra büyük ihtimalle. Bütün güçlerin cumhurbaşkanı veya başkan da toplandığı ama az buz değil elde toplanan güçler. Yani bu cumhurbaşkanı, bu başkanlık sistemi ne Amerika'daki başkanlık sistemine benziyor ne de Çin'deki tek parti rejimine benziyor. Çünkü orada tek parti rejiminde bile karşı güçler, parti içinde karşı güçler, dengeler, merkez komitesinin içindeki yapılar vardır. Burada bütün gücü elinde toplayan, yani genelkurmay başkanı yetkilerini de tamamen neredeyse eline almış durumda, atamalar açısından. Gördünüz mü bilmiyorum onu. Evet. Teğmen'den Albay'a kadar atamaları, atama sürelerini, üst rütbeye geçiş sürelerini Cumhurbaşkanı belirleyecek şahsen. Evet, yani sosyal artık, ve siyasal hayattaki bütün yetkiler aslında, zeytinyağı. Rektörü atayacak, işte evet, akademik Teğmen'i üst teğmen yapacak, bütün devlet kurumlarının başına istediği kimseleri atacak, istediği kişiyi vali atacak, vali olma koşulları kaldırıldı. Kaymakam olma koşulları kaldırıldı. Rektör olma koşulları da değişmiş. Efendim? Rektör olma koşulları da artık profesörlük de aranmayacak. Yok, rektör olma koşulu yok. Profesör değil, doktor, evet. Doktora sahibi olma bile koşulu yok yeni yasada. Herkes ha. Rektör olabilir. Diploma aranacak mı? Herkes her şey olabilir. Evet, herkes her şey olabilir. Diplomaya da lüzum olmayabilir, evet. Çok ilginç. Yok yani illa profesör olması şart değil rektörün, dünyada her yerde olan bir şey değil ama rektörlerin en azından akademik bir sıfata sahip olmaları gerekir. O da doktor olmaktır. Doktora evet. Sahibi olmaktır. Esas akademik sıfat doktora sahibidir. Evet. Bir doktorasını yapmış olmaktır akademisi. Onu bile gereksiz bulan bir tanım. Göreceğiz. Artık herkesin her şey olabildiği, aramızdan bir kişinin de her şeye sahip olabildiği, o da başkan, bir Erdoğanizm rejimine girdik, başladı. Bunun sürdürülür olup olmadığını göreceğiz. Tabii bu Erdoğanizm rejimlerinde şahsi, her şeyin bir kişinin elinde toplandığı rejimde hazine de aileye teslim edilir. Başka kimseye teslim edilmez. Evet. O da öyle oldu zaten, değil mi? Evet. Evet. Askeriye yakınına belli ki Hulusi Akar çok bir yerlerden Hulusi Akar'ı güveniyor veyahut Hulusi Akar'ın yakınında sürekli elinin altında olmasına ihtiyacı var veya böyle bir başka bir hesap var. Askeriyeyi, maliyeyi kendi yakın denetimi altında, elinin altındaki kişilere teslim etmek bu tür rejimlerin olmazsa olmaz kuralıdır. Bu konuda da şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz. Evet, bunu tabii biraz daha konuşma durumunda kalacağımız aşikar. Ama ne kadar konuşulabilir bilmiyorum onu da, daha doğrusu. Bakalım ne kadar konuşmaya izin verilecek. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün stüdyoda bir hayli kalabalığız. Can yok ama onun yerine fizik dörtlüsü var. Siz takdimini yapar mısınız lütfen? Tabii memnuniyetle. Galiba ilk kez aslında stüdyoda üç kişi, telefonda ben ve bir cep telefonu bağlantısıyla Japonya'nın Sapporo kentinden bağlanan bir kişi olmak üzere artı siz. Bu kadar kalabalık bir grubuz. Ben senenin başında söylemiştim. Bu sene açık bilince fizik ve matematikle ilgili programlar da dahil olacak diye. Bu anlamda fizik programlarının girişini oluşturacak bir program yapıyoruz. Ve konuklarımız Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulmuş olan fizik dörtlüsünün dört üyesi. Hoş geldiniz herkese, merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, takdimi yapar mısınız? Tabii. Şimdi ben hemen kısaca tanıtayım fizik dörtlüsünü. Fizik dörtlüsünün dört üyesi de Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik bölümünde öğretim üyesi. Dördü de profesör. Fiziği popüler bir tarzda herkese sevdirmek ve tanıtmak için fizik dörtlüsü kurulmuş durumda. Ben her zaman olduğu gibi fizik dörtlüsünün Facebook sayfasının ve Twitter hesabının adreslerini, bağlantılarını Açık Bilinç Twitter hesabından verdim. Oradan bulunabilir. Dörtlünün üyelerinden ikisi Boğaziçi Üniversitesi çıkışlı, diğer ikisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi çıkışlı. Boğaziçi çıkışlılardan Profesör Doktor Levent Kurnaz'ı aslında Açık Radyo dinleyenleri tanıyor, ismine aşina, radyonun programcılarından. Boğaziçi'nde elektrik elektronik mühendisliği okuduktan sonra Pittsburgh Üniversitesi'nde fizikte yüksek lisans ve doktora diplomasını alıyor. Tulane Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geri dönüyor ve 1997 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Uluslararası bir kitabı, bilimsel makaleleri devam eden pek çok yüksek lisans ve doktora öğrencileri var. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğünü de yürütüyor. Fizik dörtlüsünün Boğaziçi çıkışlı diğer üyesi Profesör Doktor İbrahim Semiz. O da lisansını Boğaziçi Fizik Bölümünde tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nde doktora derecesini alıyor fizik konusunda. Daha sonra Kuzey Carolina'da Chapel Hill'deki University of North Carolina'da doktora sonrası araştırmalar yapıyor. Bir süre Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra o da 1997'den bu yana Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim üyesi. Genel görelilik, kara delikler, kozmoloji gibi konularda çalışıyor ve 50 soruda görelilik kuramları başlıklı bir popüler kitabı da var. Diğer iki üyesi fizik dörtlüsünün Orta Doğu Teknik Üniversitesi çıkışlı Boğaziçi'li üyelerde olduğu gibi birisi elektrik elektronik mühendisliğinden daha sonra fizikte de galiba ikili çift ana dal yaptıktan sonra yüksek lisans çalışmalarına devam etmiş, diğeri fizik bölümünden. Onları da tanıtayım. Profesör Doktor Ercan Özcan, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği ve fizik okuduktan sonra Stanford Üniversitesi'nde doktora derecesini alıyor. University College London'da daha sonra da İsviçre'deki CERN Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası çalışmalar yapıyor. 2011'den bu yana Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde hoca. Aynı zamanda Boğaziçi CERN Atlas takımının liderliğini ve Kandilli Algıç Hızlandırıcı Enstrümantasyon Laboratuvarı'nın yürütücülüğünü sürdürüyor. Son üyemiz en uzaktan katılan, Tokyo'dan telefon bağlantısıyla katılmakta olan Profesör Doktor Burçin Ünlü. O da 1996'da ODTÜ Fizik bölümünden mezun. Doktorasını New Jersey'deki Stevens Institute of Technology'de tamamlıyor. Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Fakültesi'nde Fonksiyonel Kanser Görüntüleme Merkezi'nde çalıştıktan sonra 2009'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik bölümünde öğretim üyesi. 2017'den itibaren de Stanford Tıp Fakültesi ve Hokkaido, Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunuyor. Uzmanlık alanları medikal fizik ve biyomedikal fizik. Şimdi görüyoruz ki fiziğin çok farklı alanlarını aslında temsil ediyor birbirinden, ilginç değişik alanlarda çalışıyor konuklarımız. Kendileriyle bu programın ardından onları tek tek tanıtacağımız başka programlar da yapacağız diye umuyoruz. Dolayısıyla kendi çalışmaları hakkında uzun uzadıya konuşma tartışma imkanımız olacak. Fakat bu programda kısaca fiziğe bir giriş olsun istiyorum. Dolayısıyla ben şu soruyla başlayayım. Fizik dörtlüsü niye kuruldu, ne yaptı, ne yapmak istiyor? Fiziği hiç bilmeyen, tanımayan, hatta belki bir şekilde yolu kesişmiş ve hiç sevmemiş olan insanlara sevdirmek nasıl mümkün olur? Çok güzel bir soru. Ya bu iş nereden başladı derseniz, bir gün oturduk konuştuk. Ben herkese hatta e-mail attım galiba böyle bir şey girişelim mi diye. O şekilde başladık. Çok da iyi oldu bence. Ya onun dışında özel bir şey olmadı açıkçası, böyle bir kafama esti, yazayım bakalım ne düşünür hocalarımız şeklinde başladık. Peki amacımız ne? Amacımız ya Türkçe kaynak olsun istedik, bilime özendirmek istedik, bilim konusunda Türkçe kaynak eksikliğini gidermek istedik, birazcık Türkiye'de bilimi popülerleştirmek istedik. Aslında çok basit, temel yani benim yaklaşımım buydu, benim isteğim buydu. Ben Erkcan Özcan bir şey ekleyeyim hemen. Kendi aramızda da hep sürekli konuştuğumuz bir konu var. Siz ne zaman bir yerde bir diyelim ki bir otobüse bindiniz, bir yere tatile gidiyorsunuz falan, yanınızda birisi düştü, otobüste sohbet etmeye başladınız. İşte fizikçiyim dediğiniz anda o sanki sohbetin uçurumdan aşağı atlaması gibi bir şey olur. İşte ben çok korkardım, lisede çok zordu falan şeklinde. Bunun büyük bir kısmının fiziğin aslında ne kadar hayatımızın içerisinde olduğu, ne kadar bize dokunabildiğiyle den uzak olduğu için, eğitim sisteminde bunların fazla üzerine gelinmediğini düşündüğümüzde. Ben böyle sürekli bir müzik analojisine benzetiyorum. Lisedeyken, ortaokuldayken mesela gidersiniz, müzik dersinde blok flüt çaldırırlar. Eğer ki müzikle ilginiz varsa hoşunuza gider bu durum. Ama eğer müzikten ilgilenmiyorsanız, yani müziği seviyorsunuz ama herhangi bir daha önceden bir enstrüman kullanmadıysanız, o dersler size tamamen bir ezber gibi, notaları ezberden söylemek gibi gelebiliyor. Buna karşılık o derste insanlar hiçbir zaman müzikten nefret eder olmuyorlar. Diyorlar ki işte ders kötü yapılıyor, ben bunu sevmiyorum ama işte gene de müziği çok seviyorum. Şimdi fiziğin eğitiminde de öyle bir eksik olduğunu düşünüyoruz. İşte eğer ki doğru öğretilirse fiziğin sevilmemesinin neredeyse imkansız bir şey olduğunu düşünüyoruz. Onun için de böyle bir hani hedefle bakalım öğretebilecek miyiz ya da paylaşabilecek miyiz diye hareket etmeye başladık. Yani bir de şöyle bir şey var, ben İbrahim'siniz. Şöyle bir şey var değil mi? Türkiye'de özellikle 22 yaş altındaki gençler, çocuklar bilimi bayağı seviyorlar. Çok da merak da ediyorlar aslında. Özellikle bu televizyondaki filmler, belgeseller sayesinde bu ilgi çok arttı son zamanlarda. Bunun da büyük etkisi oluyor. Evet, Profesör Burçin Ünlü öyle dedi. Siz ne diyordunuz? Ben de diyordum ki şimdi yani merak eden çok ama yani merak etmek biraz bedava. Öğrenmek için biraz emek vermek gerekiyor. Ama yani bu merakı karşılamak için internette ya da karşılamak iddiasıyla internette bol miktarda kaynak var ama bunların çok büyük çoğunluğunun güvenilirlikleri sorunlu ya da belirsiz. Yani biz bir de biraz da zannederim güvenilir kaynak ya da referans oluşturmak ya da durumunda bulunmak fonksiyonunu yerine getiriyoruz diye düşünüyorum. Yani bir güvenlik sorunu var gene. Türkiye'de çok ciddi bir güvenlik sorunu var bu konuda en azından. Dünyada da aslında var galiba. Yani bilimsel bilgi konusunda tabii ortada şey gerek bilgisizlikten kaynaklanan gerekse başka şeylerin bilime nüfuz ettirmekten kaynaklanan yanlış bilgilendirme internette bir sürü konuda olduğu gibi bilim konusunda da bol miktarda mevcut. Hani biz bunun arasında belki biraz daha güvenilir bir Türkçe olarak güvenilir bir ada olmak da zamanla oluşan bir amacımız ya da belki baştan da öyleydi ama böyle bir fonksiyona da hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Ben de bir şey söyleyeyim. Yani ne kadar zamandır fizik dörtlüsü var ve bu süre içinde mesafe alıyor musunuz bu amaçlar doğrultusunda? Levent'e soralım. Şimdi programcımız. Şöyle bir şeyimiz var. Bu Burçin kardeşimiz başımıza çok büyük bir bela açtı. Japonya'ya gitmeden çok kısa bir süre önce, yani Burçin Eylül'den beri yurt dışında. Yurt dışına gitmeden önce başlattı bunu. Ve biz işte ilk defa dördümüz aynı noktada, hani biri sanal da olsa dört kişi aynı noktada ilk defa bulunuyoruz. Açık radyoda. Evet, açık radyoda. Yaklaşık olarak geçen sene Temmuz ayından itibaren biz birazcık çalışmaya başladık bu konuda. Ama daha çok hedeflediğimiz yer Facebook ortamında ve Twitter ortamında, yani gençlerin biraz daha çok bulundukları ortamda bulunabilmek. Bir de elimizden geldiğince YouTube'da ufak ufak videolar çekip yayınlamaya çalışıyoruz. Ama tabii hepimizin bir de akademisyen ve araştırma görevlerimiz olduğu için yani bütün buna vakit ayırabilmek de ayrıca bir problem oluyor. Yani çünkü bu hepimizin kendi vakitlerinden yarattığı parçalarla oluşturulmuş bir şey. Bu da kolay değil tabii. Ama mesafe alıyorsunuz anladığım kadarıyla, keyfiniz yerinde gibi gözüküyor. Bizim keyfimiz yerinde dolayı. İnşallah hani dinleyenler, okuyanlar, seyredenler de mutlu oluyorlardır. Ama işte arkadaşların videolarını gördüğüm kadarıyla Facebook'ta 7-8 bin kişi seyretmiş. Bu fena bir sayı değil. Benim büyük oğlum baktığı zaman mı fena değilsiniz ya falan dediğine göre. Yani son gördüğüm rakamlarda işte son katkılarımızı da işte evet 4000-5000 mertebesinde kişi okuyor. Yani okuyor, evet. Kötü değil yani. Hani benim kitabımın toplam satış sayısı da aşağı yukarı o kadar yani bu kadar sene içinde. Ne kadar aktif olursak sayı o kadar artacak. Peki ben de şunu sormak isterim. Bu programın açılışında bahsettiniz, otobüste birisi yanınıza düştü. Ben fizikçiyim dediğiniz anda sohbet uçurumdan atlamış gibi oluyor filan diye. Ben de benzer durumlarda felsefeciyim dediğim anda tam tersine bir durum oluyor. Çünkü herkesin aslında pek çok felsefi inancı ve düşüncesi var. Dolayısıyla uzun felsefe diskurları dinlemek zorunda kalıyorum genellikle. Sizde öyle olmadığını anlıyorum. Şunu sormak isterim. Tabii doktor falan da olabilirdi. Evet evet, şimdi şöyle bir şey var, bazen öyle olmuyor. Yanınızdaki kişi diyor ki ay benim şuram ağrıyor evladım işte. Yok teyzeciğim diyorum, ben fizik doktoruyum ama hani. Fizik tedavi değil. Fizik tedavi değil. Fizik tedavi. Tamam, benim de tam soracağım o. Yani şimdi ürküttünüz birisini ya da yanlış bir takım sorular sordu filan. Ama önünüzde de bir saat bir vaktiniz var. Böyle bir sohbet neticesinde fiziğe ilgisini sağlamanın yolu nedir? Bunu becerebildiniz mi? Ve nereden konuya girmek en çok etkili oluyor? Yani sonuçta şey, fizik o kadar hayatın içinde bir şey ki birazcık geri çekilip herhangi bir başka konu açıyoruz. İşte o herhangi başka konu tartışılırken kesinlikle dönüp dolaşıp bir şekilde fiziğe geliyor ve işte biz bunu çalışıyoruz, burasını yapıyoruz falan gibi. Yani ben genellikle özellikle genç insanlarda çok kolay yol kat edebildiğini düşünüyorum. Kendi tecrübelerim hep öyle olumlu oldu. Şimdi bu anlamda fizik dörtlüsünde paylaştığımız şeyler de onu yansıtır şekilde. Bazen daha karışık bir konuyu ya da popüler o sırada yeni olmuş bir bilimsel konuyu paylaştığımız ya da onunla ilgili kısa bir şey basit dille anlattığımız oluyor. Bazen de normal gündelik hayattan herhangi bir basit şeyin fizikle ne kadar iç içe olduğuna dair videolar paylaştığımız oluyor. Her ikisine de ilgi yüksek. Hani iki uçtan da yakalamanız mümkün. Bir uç tamamen böyle işte ne bileyim kozmoloji veya parçacık fiziği gibi tamamen insanların hayal etmesini genişleten konulardan girmek olabilir. Günlük hayatımızdan uzak. Evet. Ama bazen de tamamen hani işte bu araba nasıl gider veya işte bu nasıl duruyoruz işte ne bileyim fren yapınca ne oluyor gibi çok daha pratik şeylerde de fizik o kadar iç içe ki bütün bunlarda oralardan girmek işe yarıyor. Yani şimdi sonuçta biz hani bu dörtlü bir kere bu işe kalkışmış olmamız gösteriyor ki biz hani ortalama fizikçiden farklı yaklaşıyoruz belki de bu konuya. Belki ortalama fizikçi için durum farklı olabilir. Ama bizim hepimizin de bu konuda nispeten başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Erkcan'ın dediği gibi yani karşındakini biraz tanıyıp onun ne bildiğini az buçuk öğrenip ondan sonra onun bildiği bir yerden yola çıkmak genelde şey oluyor tabii kozmoloji, parçacık fiziği gibi konular haricinde. Karşındakinin yani bilinen bir yerden başlayıp oradan onun bilmediğini zannettiği yere konuyu götürmek genelde başarılı oluyor. Yani hani ben ne diyeyim bir çok geniş bir ailenin neredeyse ilk doktora yapan üyesi olarak bu tür sorularla çok muhatap olduğum için ne bileyim ben işte dünya yuvarlaksa alt taraftakiler niye aşağı düşmüyor sorusunu açıklamışımdır insanlara. 1980'lerin ortalarında işte mahalle kahvesinde emekli jandarma başçavuşuna soğuk füzyon nedir ne değildir anlatmışlığım vardır. Yani çünkü gündemde çeşitli konular falan da oluyor. Yani insanlar bir soracak biri ihtiyacı hissediyorlar ve belki de hani eğer böyle bir soruları varsa kafalarında sizi görünce yapışıyorlar da. Yani aynen şey gibi şuram ağrıyor diyen teyze gibi. Yani evet o fiziksel tıbbi bir ağrı olması gerekmiyor ama kafasında öyle bir şey oluyor ve sizi bulunca hakikaten yapışabiliyor. Ve biz dediğim gibi hani buna tepki vermeyi seven yani insanlarız diye düşünüyorum. En azından biz dördümüz. Evet, soğuk füzyon demişken ben de bir araya parantez soru sokayım o zaman. Yani bu özellikle nükleer enerji konusunda yıllardan beri bir efsane vardır. Yani yeni jenerasyon nükleer enerjiye kavuşacak. Hep bir yaklaşık 40 yıl kaldı. Bulmak üzere demiş. Geçenlerde bunun 30 yıla kadar indiğini gördüm ama yo, bu sefer de 30 yıl mı devam edecek? 10 yıl iddia eden de var. Yani neydi? Skunkworks. Skunkworks evet. Adamlar işte bir şeye tır kasasına sığacak büyüklükte işte 10 megawattlık füzyon santralları yapacağız 10 yıl içinde filan diye iddia edenler de var. Ama ben son 40 yıldır aşağı yukarı bu 40 yıllık şeyi bekliyorum. Şimdi yani. Doğada yani sonuçta güneşte füzyon oluyor. Yani fiziksel olarak bu olması mümkün bir şey. Yani ve hani üzerinde çalışılması gerekiyor. Yani şimdi kim söylemişti unuttum ama bir laf vardır. Yani öngörmek zordur özellikle geleceği demiş. Yani bu çalışmaların ne zaman sonuç vereceğini öngörmek kolay bir şey değil ama çalışmak gerekiyor. Erkcan bir şey söyleyecek. Bununla ilgili ben şöyle bir şey ekleyebilirim. Şimdi bu 40 yıl falan deyince 4. jenerasyon füzyon reaktörlerinden değil füzyondan söylüyoruz. Evet. Füzyon. O füzyonla ilgili de o konuda çalışan insanların kendi çabalarıyla yaptıkları bir projeksiyon var. İşte şu kadar para bu alana araştırmaya verilirse o şu kadar yol kat edilebilir diye daha önceki çalışmalardan yaptıkları projeksiyonlar. O projeksiyonlarda 3 tane genellikle şey koyuyor. Nasıl ki bu iklimde nereye doğru gidiyoruz diye 3 ayrı bir çok pesimist, bir çok iyimser, bir de işte daha realist şeyler var. O en pesimist senaryoda alana verilen paranın miktarına göre işte bu alan yok olmadan ne kadar idare edebilir seviyesi hesap ediliyor. Onlara göre işte bu 40 yıl. Ama o pesimist senaryodan bile daha az para geliyor bu alana. Dolayısıyla çok çok büyük bir yatırım gerektiren bir alan. Ve de füzyonu yaptığınız zaman birdenbire çok büyük. Yani dünya üzerinde bir sürü şeyi değiştireceksin. Bir sürü dengeler yeniden oynayacak. Dolayısıyla da her ülke kendisinde de olmasını istiyor. Böyle hani bunun içerisinde epey de bir politika var. O yüzden Her ne kadar ben füzyon çalışmasam da füzyon çalışan arkadaşlara bir miktar empati ve sempatiyle bakıyorum diyeyim yani ondan sonra. Yani artı füzyonda da hani eskisine göre yani en azından hani Çernobil tasarımına göre diyelim bayağı büyük bir ilerleme kaydedildiğini ben anlıyorum. Gene konum olmadığı için çok iddialı davranmasam da yani belki daha da ileri gidilecek bilmiyorum. Evet, nasıl devam edelim? Peki ben de güven sorusu ben de füzyondan iklime getireyim aslında konuyu. Şimdi Levent sen Boğaziçi Üniversitesi'nde iklim değişikliği ve politikaları merkezinin müdürlüğünü yürütüyorsun. İklim değişikliğinin hele ki politikasının fizikle ne ilgisi var diye de herhalde sana soranlar oluyordur. Olmuyorsa da ben sormuş olayım şimdi. Sanıyorum 2015'te ben bir de uluslararası politika üniversite okuyup bitirdim 4 senelik. Yani herhangi bir şeyin bu işin politikasıyla alakası yok demek çok cesur bir laf olur. Yani hayatımızın en önemli probleminden bahsediyorsak bu tabii politikanın da içerisinde olacak. Ve bu sadece iklim politikası değil bütün çevre politikaları bunun içerisine girecek. Çünkü birileri bizim yerimize geleceğimize karar veriyor. Çok ağır bir problem yani o karar veren kişilere de yaptığınız şeyin sonuçları ne olacak? İşte böyle yaparsanız nereye varacağız? Bütün bunları anlatmamız hayırlı olur diye düşünüyorum. Onun için de mutlaka tabii bunun içinde politika var. Evet tamam doğru haklısın teşekkürler. Ben o zaman belki şimdi programın da nispeten sonlarına doğru geliyoruz. Şunu sorayım herkese. Ben üniversitede lisans öğrencisiyken mühendislik okuyordum. Bizim mühendislik öğrencileri arasındaki en akıllılar işte aslında en zor bölüm olarak bilinen fizik bölümünden bazen daha ileri dersler alırlardı ya da hatta kahramanca bir şekilde çift anadal falan yaparlardı. Fizik bölümünün böyle çok zor olduğu yönünde bir neredeyse efsanevi bir genel izlenimi bıraktığını herkese söylemek mümkün. Sizler de bir kısmınız elektrik elektronik mühendisliğinden fiziğe geçmişsiniz görüyorum. Bir kısmınız doğrudan fizik okuyarak fizik kariyerinize başlamışsınız. Sizleri fiziğe çeken ne oldu? Belki herkesten şöyle birer ikişer satır bunu alabilir miyim? Hangi noktada ben fizikçi olmalıyım dediniz? Ve fizik okumayı düşünen öğrencilere de neler tavsiye edersiniz? Ben mi başlayayım? İyi tamam. Sen başla sıradan. Evet, tamam. Evet, konuşuruz. Şöyle ben elektrik mühendisi olarak başladım. Elektrik mühendisliğinin son senesinde bayağı ciddi fizik lablarında falan asistanlık yapmaya başladım. Ondan sonra şunu keşfettim. Bu Güven sen de bilgisayar mühendisisin bildiğim kadarıyla. Onun için hani burayı atlayabilirsin. Bu mühendislerin muhabbetleri çok iyi değil. Fizikçiler daha iyi muhabbet yapıyorlar. Bunu keşfettim yüksek lisansa ilk başladığım sıra elektrik mühendisliğinde ve yüksek lisansımı bitirirken ya dedim ben fizikçi olmalıyım fizik lisansımı da aldım o sıra fizikçiler daha iyi muhabbet yapıyorlar. Burçin. Burçin'e sorun soruyu. Burçin. Soruyu duymadı galiba. Burçin ne zaman fizik yapmaya karar verdin diye sorumluyor. Nasıl? Ben orta 2'de hep anlattığım bir hikaye var. Orta 2'de bir derste, hangi derste hatırlamıyorum. Matematik veya fizikte herhalde. Öğretmenimiz tek tek sınıftaki herkese büyüyünce ne olacaksınız diye soruyordu. Ben fizikçi olacağım dediğimde çok şaşırmıştı. Hiç duymamış çünkü o güne kadar birinin fizikçi olacağım dediğini. Ben Jules Verne'in kitaplarından çok etkilenmiştim. Bir de H.G. Wells'in Time Machine kitabından, Zaman Makinesi kitabından. Onları hatırlıyorum. Ben onlardan çok etkilendim. Onların büyük katkısı oldu. Ama orta 2'de biliyordum. Ben fizikçi olacağım demiştim. Ondan sonra onu kafaya koydum. O şekilde devam ettim. O yüzden de bilim insanı özellikle fizikçi olma kararı, fizikçi olma isteği bunların çok erken yaşta olması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar küçük yaşta ekilen tohumların sonuçları diye düşünüyoruz. Peki ben de söyleyeyim. Ben şey ben ne zaman başladım ya? Ha. Daha ilkokuldayken bile böyle bir ilgim vardı benim. Yani fizik nedir tam bilmiyordum o sırada da işte böyle gökyüzü, işte ne bileyim toprak, bitkiler, hayvanlar her şey ilgimi çekiyordu. İşte böyle ufak tefek bir kendimce bir yerlere sürekli notlar almaya başladım. Sonra bir noktada ailem dedi ki bu notlar her tarafa dağılıyor böyle etraf şey doluyor, kağıt parçaları doluyor. O sırada işte sağ olsun bir şey rahmetli dedem dedi ki oğlum madem bunları böyle bir şey bir yere zımbala mımbala bir araya getir. Ondan sonra öyle bir şekilde ben ilgimi çeken bütün şeyleri yazmaya başladım. Sonra işte ortaokuldayken televizyonda açık öğretim vardı işte bu Anadolu Üniversitesi'nin. Oradan kimya dersleri ilgimi çekmeye başladı. Dinliyordum böyle. Sonra derken liseye geldim. Lisede dedim ki ya bu işin en temeli aslında fizikmiş. Orada öğrendim. Ve ondan sonra da tamam dedim ben fizikçi olacağım. Sonra ailevi nasıl diyeyim toplumsal sebeplerden işte mühendisliğe yöneldim. Ama ruhumdan çıkmadı yani fizik. O arada öğrendim bu arada şey ODTÜ'de işte çift anal yapılabiliyormuş falan diye. Gözüme daha hani kestirmiştim yani ben mühendisi bir yandan fiziği de okuyacağım diye. Sonradan ailem herhalde şey diyor şu özellikle annem herhalde böyle işte evladım iki bölüm nasıl okunacak falan diyordu herhalde. Sonra yalnız okuyup bitirince o da ne yapsın işte ne halin varsa gör dedi herhalde bilmiyorum. Ondan sonra da işte doktora fizikte devam ettim. Yalnız bu burada hemen küçük bir parantez açayım. Bu hani şimdi bizim tek tek hikayelerimizi dinliyorsunuz ama benim mesela CERN'de tanıdığım tonlarca değişik fizikçi var. Çok farklı yollardan gelmiş olan. Çok erken daha küçücük yaştan bilimle ilgilenenler de var. İşte üniversiteyi okuyuncaya kadar sanat yapacağım deyip sonradan fiziğe kapılıp gidenler de var. Yani güzel bir şey çünkü çekip içine alabiliyor kendisini. Öyle yani bir şey yol çok, yol çok anlaşılan. Yani ben de adını lise sonunda koydum. Çünkü yani üniversite sınavına gireceksiniz, bir tercih yapmanız gerekiyor. Oralarda bir yerde adını koydum. Ama şimdi sonradan düşünüyorum da yani ben gene tabii ki şeyin dediği gibi, Erkcan'ın dediği gibi ben de çocukluktan itibaren fen konularına falan ilgi duyuyordum ama sonradan düşünüyorum da ben galiba tembellikten fizikçi oldum. Çünkü bizim lisede işte Alman programının etkisiyle orta 2'de fiziğe başlıyorduk. Ve ben ortaokuldayken ortalama bir öğrenciydim ama fizik dersinde sınıfın en iyisiydim. Yani daha sonra ortalamada da iyi bir öğrenci oldum. Liseye doğru yaklaştıkça önlere çıktım ama yani ortaokulda ortalama bir öğrenciydim. Ha, baktım diğer derslere çalışmak gerekiyor. Fizik bir şekilde çalışmadan da oluyor. En azından benim için. Oradan devam edeyim dedim. Ve hani çok fazla kişinin yapmadığı bir şey yaptım ben. 1980'lerde üniversite işte tercihlerinde tek tercih yazdım. Boğaziçi fizik olarak. Yani ve şimdiki gençler bilmez veya farkında olmayabilirler. O zaman sınava girmeden önce veriyordunuz tercihleri. Yani, bu arada İbrahim önce. Türkiye üçüncüsüdür. İlk sınavda. Evet onu da eklemekte fayda var tabii. Peki ben de süre bitmek üzere hatta bitti bile ama hepinize bir tek soru sorayım. Yani bu insanlığın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da geçenlerde ilan edildi nihayet. İnsanlığın önündeki en büyük felaket iklim değişikliğidir demesine rağmen dünyadaki hemen hemen bütün liderlerin, bütün politikacıların bunu yok saymaları ve bize bir şey olmaz abi şeklinde devam etmelerinin fiziğin reddedildiğini fizik kurallarının reddi olarak alıyor musunuz almıyor musunuz? Yani burada en son Levent konuşsun bence toparlayacak olan o olacak ama yani bana gelen bize bir şey olmaz abi diyen bir tane lider var. Diğerleri yani hepimiz aynı gemideyiz benden daha büyükler var onlar yapsın şeklinde algılıyorum ben diğerlerinin havasını biz dahil. Bu gemi ama su alıyor yani. Biliyorum. Biliyorum. Ama yani gemiye su aldıranlar şey yapsın gibi bir hava seziyorum ben. Peki. Doğrudur. Ben aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim şöyle bir fizik dörtlüsünün çabasının belki buna şöyle bir faydası var. Bu tur için değil ama daha bununla birlikte bir sürü turlar olacak. Yani insanın önünde sürekli problemler var ve bu problemleri aşmak için temel bilimle, akılla veya ölçümle hareket etmek çok kritik bir şey. Dolayısıyla Eğer ki mesela politikacılardan bir şey bekleniyorsa onu isteyen de bir halk olması gerekiyor. Belki bizim hani ben kendi adıma Fizik Dörtlüsü'nde yaptığımız ufacık şeylerin bile birilerinin daha bilinçlenmesine, hele ki gençlerin bilinçlenmesine daha çok şey istemeleri, ülkeleri için, dünya için bir şeyler istemelerine doğru fayda şeyler sağlayacağını istemeler. Düşünüyorum. Doğru şeyler evet istemelerine fayda sağlar diye düşünüyorum ama gene son şey bilmiyorum. Burçin'i de takip ediyordur inşallah bu soruyu. Burçin duyabiliyor musun? Şimdi bir şey söyleyeceğim. O zaman bir kitap var biliyorsunuz değil mi? Hani Physics for Future Presidents diye galiba. Doğru mu söylüyorum? Evet, evet. Evet hani, doğru. Yani bir şey... fizik kitabı var. Adı da hani baş ne bileyim Cumhurbaşkanı ve başkanlar için fizik diye bir kitap. O kitabı açıp baktığınızda içinde yani bir politikacının bilmesi gereken temel bilimsel meseleleri çok güzel özetlediklerini görüyoruz yani. Mesela enerji konusu. Değil mi? Çok güzel özetliyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Politikacıların birazcık bilimden anlamaları gerekiyor. Çünkü anlamadıkları zaman karşılarındaki tehlikenin büyüklüğünü kavrayamıyorlar. Ve öncelikler listesinde de yukarıya koymuyorlar. Yani iklim problemi karşımızdaki biraz bundan kaynaklanıyor. Anlayamıyorlar yani. O yüzden Erkcan'ın dediği gibi belki bizim en büyük katkımız yani yetiştirdiğimiz nesilleri bilimle tanışık olmaları çok önemli olacak. Çünkü bir kısmı ülkeyi yönetecekler ileride. Ben son olarak Levent Kurnaz'a soracağım tabii ama bir ilave küçük parantezle anlayamamak mı? Yoksa büyük fosil yakıt ve diğer büyük şirketlerin çok kuvvetli parasal ve kudret güçsel şeyi yüzünden anlamamayı tercih mi ediyorlar politikacılar? Türkiye özelinde bakacak olursak bu probleme son zamanlarda biz fizik dörtlüsü olarak apayrı bir problemle karşı karşıyayız. O da düz dünyacılar. Şimdi böyle bilimden tamamen uzak yani nasıl görmezsiniz dediğimiz şeyler şu anda toplumda gayet doğal kabul edilerek yayılmakta. Böyle bir toplumun olduğu yerde demin Erçan'ın dediği gibi politikacılara çıkacak bir baskı olmuyor. Şimdi Türkiye'de bu büyük petrol lobilerinin paraları gibi bir kavram yok maalesef. Aşağıdan gelen bir baskı olmadığı için bizdekiler de bu konuda herhangi bir çaba göstermiyorlar. Çünkü öncelik sırasında çok aşağıda. Ama Amerika Birleşik Devletleri için %100 haklısınız. Yani o derece büyük paralar var ki o adamların ben hiçbirinin bu bir şeyler için, başkanlar için, gelecekteki başkanlar için bilim kitabını okumaya ihtiyaç duyacaklarını sanmıyorum. Adamlar zaten biliyorlar. Bilmelerine rağmen yapmıyorlar şu anda. Evet. Peki. Burada galiba maalesef bitirmek zorundayız. Güven Bey. Evet, zamanımızın sonuna geldik. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünün 4 profesörüyle konuşmuş olduk. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İstanbul, Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri ve Sapporo, Japonya'dan bu programı aynı anda yapmış olduk. Profesör Doktor Levent Kurnaz, İbrahim Temiz, Erkcan Özcan ve Burçin Ünlü konuğumuzdu. Kendilerini ayrıca bilahare bireysel olarak da konuk edip kendi çalışmalarından ileriki programlarda bahsedeceğiz. Yeniden çok teşekkürler Boğaziçi Fizik Dörtlüsü'ne. Böylece hoş geldiniz. Biz diyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek teşekkür üzere. Ederiz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.